2 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een afzettingsonderzoek naar president Biden. Het voorstel werd met 221 tegen 212 stemmen aangenomen. Het onderzoek richt zich op zijn tijd als vicepresident. Hij zou zijn invloed toen hebben misbruikt bij zakentransacties van zijn zoon. Daar is nooit bewijs voor geleverd. Biden noemt het onderzoek een politieke stunt. De poging om hem uit zijn ambt te zetten zal vrijwel zeker mislukken. Zelfs als het huis voor afzetting stemt, zal een 2/3 meerderheid in de Senaat ermee in moeten stemmen. Daar hebben de Democraten een meerderheid. De zomer van dit jaar was de warmste ooit gemeten in het Noordpoolgebied, blijkt uit een jaarlijks rapport uit Amerika. De gemiddelde zomertemperatuur was 6,4 graden. Het rapport stelt dat het Noordpoolgebied zich in rap tempo blijft ontwikkelen als gevolg van menselijke activiteiten in het heden en het verleden. Nederlandse modebedrijf Omoda neemt stappen tegen een Chinese autofabrikant. Fabrikant Chery lanceert in april volgend jaar 3 automerken op de Nederlandse markt, waaronder Omoda. Daar is het Zeeuwse familiebedrijf niet blij mee en het is daarom een procedure begonnen. Volgens de directeur van het Nederlandse schoenenmerk heeft de introductie van het automerk nu al een negatieve impact op zijn bedrijf. Zo komen klanten op de verkeerde website terecht. Feyenoord heeft de Champions League verlaten met een 2-1 nederlaag bij Celtic in zijn laatste groepswedstrijd. In blessuretijd kreeg de ploeg van trainer Arne Slot het beslissende doelpunt tegen. De Rotterdammers waren al zeker van de 3e plaats in groep E en overwintering in de Europa League. Atletico Madrid kroonde zich tot groepswinnaar. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en ligt de temperatuur rond de 4 graden. Morgen veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. Alleen later op de middag kan wat motregen vallen. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Kunnen we tumoren beter bestrijden met keiharde natuurkunde en krachtige computermodellen? De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Een hele goede nacht. Welkom bij deze nacht van NTR van donderdag 14 december. De helft van de Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een vorm van kanker. Maar de overlevingskans bij een diagnose van kanker wordt ook steeds groter. Met dank aan de wetenschap. Elke vorm van kanker vraagt om een specifieke behandelmethode. En in Groningen wordt op de radiotherapieafdeling van het UMCG gewerkt aan een nieuwe vorm op het gebied van protonbestraling. En onze gast deze nacht is promovendus Bas de Jong. Hij onderzoekt hoe de tumor op een slimmere manier bestraald kan worden. En het komende uur bespreek ik met hem wat hij daarvoor allemaal gebruikt, hoe het precies werkt en wat de impact van deze nieuwe behandelmethode zal zijn. Hele goede nacht, Bas. Welkom hier in de studio. Jij komt helemaal uit het hoge noorden gereisd. Hoe was de weg hier naartoe? Goedenacht, Stijn. Ja, bedankt. Ja, de reis was goed. Ik kon hem gelukkig gisteravond al maken. En nog even bij iemand blijven in, hier in de Utrecht buurt. Om kort even te slapen. Dus, vriend van je waar je eventjes kan overnachten deze nacht. Nou, fijn. Ja, en deels hier in de studio dan natuurlijk. We gaan deze nacht een beetje hebben over radiotherapie. En in het bijzonder ook dan protontherapie. Want dat is dan weer een onderdeel daarvan. Het wordt een flink stukje natuurkunde ook. Dat is ook wat jij in je bachelor gedaan hebt, toch? Begreep ik. Ja, klopt. Ik heb een bachelor natuurkunde gedaan en daarna een master biomedical engineering. Kijk, dus dan ben je gaan specialiseren. Was natuurkunde voor jou ook echt iets wat je altijd al wilde doen? Of was het meer een weg naar waar je nu heen gaat? Een pad wat je moest bewandelen? Ja, natuurkunde bood wel heel veel opties ook daarna nog, dacht ik. Dus daar inderdaad wel een beetje een pad naar iets anders. Maar je wist nog niet wat je toen wilde? Nee, dat wist ik niet precies. Mij leek de gezondheidssector al wel interessant. Maar ja, misschien ook nog wel andere dingen. Dus ik wilde het een beetje breed houden. En je was er wel een beetje goed in. Ja, wel. Ja, het lag me wel. Ik was er altijd heel slecht in namelijk. Dus ik vind het altijd heel knap als je natuurkunde goed kan. En het werk wat je nu doet is met hele grote machines die gebruikt worden bij bestraling in het ziekenhuis. Waarom is natuurkunde zo belangrijk om te snappen hoe die machines werken? Ja, uiteindelijk werken die machines met natuurkundige principes. Dus die moet je eerst doorgronden voordat je dat soort machines ook kunt maken. Ja. Dus wat zijn die natuurkundige principes dan? Want ik had het net ook over protonbestraling. Dan moeten we natuurlijk ook gaan weten wat protonen dan zijn. Ik zou zeggen, laten we daar gewoon maar meteen induiken. Wat is nou de basis van die natuurkunde die je echt moet kennen om dit te snappen? Zo simpel mogelijk uitgelegd. Ja. Ja, voor bestralingen kun je inderdaad fotonen gebruiken. Dat wordt eigenlijk vooral gedaan. Fotonen zijn lichtdeeltjes. Dat zijn lichtdeeltjes, ja. Inderdaad. En dan met een hele hoge energie, zodat ze door het hele lichaam heen geschoten kunnen worden eigenlijk. Mm-hmm. Maar je kunt ook dus protonen gebruiken. En dat zijn eigenlijk kerndeeltjes. Dus een waterstofatoom bestaat uit een proton en een elektron wat er omheen cirkelt. Gebruiken dan dus eigenlijk de kern van een waterstof... Echt specifiek een waterstofatoom. Een waterstofatoom bestaat dus uit inderdaad een proton en een elektron. Oh, ja. Dus als je die elektron eraf haalt, dan hou je alleen de proton over en die gebruiken we voor de bestraling. Maar alle deeltjes waar de wereld uit opgebouwd is, die hebben protonen in zich, toch? Ja, klopt. In andere materialen zitten dan vaak meerdere protonen en neutronen bij elkaar in de kern van het atoom. En waarom is nou een proton juist zo interessant? Want je zei, je hebt in een deeltje zit een proton en een elektron en een neutron, zeg je toch? Ja, klopt. Waarom is die proton nou zo belangrijk dan voor deze bestraling? Ja, die proton, dat is een geladen deeltje en die kunnen we versnellen in een machine. Mm-hmm. En daarna kunnen we die de patiënt inschieten. Als die de patiënt ingeschoten wordt, gaat hij heel veel botsingen eigenlijk aan met de elektronen in de patiënt. Mm-hmm. Of eigenlijk met de weefsels van de patiënt. En dan remt hij af en dan kan hij dan stopt hij in de tumor. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk achter de tumor geen schade meer krijgt. De straling kunnen we daardoor heel gericht in de tumor brengen. En dus als ik het vergelijk met, je hebt... we zijn nog geen 7 minuten in de uitzending en we zitten nu al heel diep de natuurkunde in. Dat is heel mooi, dat was het bedoeling. Je hebt dus, je zei al, de meest gebruikte variant van bestraling bij tumoren is fotonbestraling. Dat is gewoon wat de meeste ziekenhuizen ook hebben als therapie, toch? Dan? Ja, klopt. Ja. En wat maakt die protonen nou beter of anders dan zo'n fotonbestraling? Waarom is die therapie toch nog wat nieuwer in ontwikkeling bijvoorbeeld? Ja, dus die protonen, wat ik net uitlegde, die stoppen dus dan in de tumor. Maar met fotonen, die schiet je eigenlijk door de hele patiënt heen. En die gaan misschien één of enkele interacties aan in een patiënt. Of soms ook helemaal geen. Mm-hmm. Die schieten dus door de hele patiënt heen. Waardoor je en voor de tumor en achter de tumor eigenlijk schade aanbrengt. Ja, dus stel je hebt een tumor ergens op een plek zitten waar ook nog allemaal organen omheen zitten. Dan wordt niet alleen die tumor behandeld en eigenlijk kapot gemaakt. Maar ook het weefsel en de organen die daar omheen zitten, die worden beschadigd. Ja, correct. Dat proberen we natuurlijk zo minimaal mogelijk te doen. En er zijn ook veel technieken om dat zoveel mogelijk te reduceren. Maar inderdaad, dat klopt. En met protonen kunnen we daar nog net wat doses voor de gezonde weefsels vanaf schaven. Dat is nog vrij nieuw, toch? Deze behandeling, protonbehandeling. Ja, in principe wordt het al vrij lang toegepast. Al sinds de jaren 50 in Amerika. Maar sinds 2018 doen we het eigenlijk pas in Nederland. Dus mm-hmm. Voor Nederland... Dat is nog geen 5 jaar. Dat is echt heel kort. Ja, klopt. Dat is heel nieuw. En jij werkt nu tijdens je PhD aan een verbetering op die protonbehandeling. Daar gaan we zo meteen ook nog wat dieper op in. Want dat is nog weer echt een stapje specialer, een stapje efficiënter ook. Maar eerst wil ik nog even wat meer weten over jouzelf. Je studeerde in Groningen, daar werk je dus nu ook als onderzoeker. Maar je doet ook graag een watersport, begreep ik. Is het Groningen dan de place to be? Op zich kan dat mooi in de buurt van Groningen ook wel. Je hebt de Waddenzee in de buurt, maar ook het IJsselmeer En ook nog andere mooie meren in Groningen. Is dat dan ook een uitlaatklep? Want je natuurkunde is toch best wel echt in de materie zitten. Je moet best wel veel weten en doen en berekenen daarvoor. Vind je het dan fijn om juist even op andere momenten het water op te gaan? Ja, dat is wel heel fijn. Dat je, als je op het water bent, kun je ook niet echt iets anders doen. En dan kun je even daar helemaal mee bezig zijn. Dus dat is wel een fijne uitlaatklep inderdaad. Specifieke watersport ook? Ja, kitesurfen is wel een watersport die ik graag beoefen. Gaaf. En dat kan dus ook goed in Groningen? Ja, daarvoor gaan we wel eens naar Lauwersoog. Lauwersoog, ja, precies. Inderdaad. Op de Waddenzee doen we het dan meestal. Ja, heerlijk. Ja. En je bent nu bijna klaar met je PhD-onderzoek, want je hebt er al bijna 4 jaar op zitten, toch? Ja, klopt. Hoe ja. ziet de komende laatste paar maanden eruit voor je? Ja, vooral nog veel schrijven. De meeste resultaten zijn gelukkig wel binnen. Dus vooral nog uitwerken. Artikelen schrijven. En, publiceren en, ook. Ja, ook nog 2 artikelen die we uit willen brengen. Ja. Heb je al een idee wat je daarna wil gaan doen? Onlangs ben ik ook aangenomen voor een opleidingspositie tot klinisch fysicus binnen de afdeling. Gefeliciteerd. Kan ik nog even door met vergelijkbare onderwerpen. En dat is ook een opleiding weer dus? Ja. Hoe lang ja. ben je daar nog mee bezig? Dat is een opleiding van 4 jaar nog. Jeetje, dus ja. je bent nog niet klaar met studeren wat dat betreft. Nee, klopt. Nee. En wat word je dan? Wat kan je dan gaan doen als klinisch fysicus? Ja, dan zorg je eigenlijk dat bijvoorbeeld nieuwe technieken op de juiste manier worden geïntroduceerd in de kliniek. Mm-hmm. Maar ook als er bijvoorbeeld technische problemen zijn in de kliniek, dan word je erbij geroepen om de problemen in kaart te brengen en op te lossen. Zo fijn dat je nu al precies weet hoe die machines in elkaar steken eigenlijk. Of een deel van die machines. Ja, nu weet ik al redelijk veel over een specifiek onderwerp. Maar dan zal het wat breder zijn en meer verschillende technieken zal ik dan... Die 4 zijn hard nodig qua opleiding. Ja, ik denk dat het wel fijn is dat je niet meteen in het diepe wordt gegooid. Maar dat je wel eerst een goede opleiding daarvoor krijgt. Ja, precies. Nou, dan, je hebt ook muziek meegenomen vannacht. Want jij bent de DJ voor de komende 1,5 uur. En eerst het nummer dat je meegenomen hebt is best wel een klassieker. Can't Stop van de Red Hot Chili Peppers. En je hebt die band ook live gezien, toch? Vorig jaar. Ja, klopt. Ik had ze gezien in Nijmegen in het Goffertpark. Mm-hmm. En ik vond dat ze... het optreden was erg vet. En de bassist Flea, die ging nog in een handstand over het podium. Dus dat vond ik wel impressive, terwijl die al 60 jaar is. Dus, luister je al lang naar de Red Hot Chili Peppers ook? Ja. Ik vind het wel een leuke band. Ja. Mooi, we gaan daar zo naar luisteren. Heb je ondertussen een vraag voor Bas over zijn onderzoek naar protontherapie bij kanker? Laat het dan ons weten door een bericht te sturen via de app van NPO Radio 1. Of bel met je vraag naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan ook live hier in de uitzending je vraag stellen aan Bas. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers met Can't Stop. Music, the great communicator. Used 2 sticks to make it in the Bij ons in de studio is vannacht promovendus radiotherapie Bas de Jong te gast. Bij het UMCG doet hij onderzoek naar efficiëntere manieren om tumoren te bestralen met protontherapie. Het komend half uur duiken we dieper de technologie in die nodig is bij deze protontherapie. Heb je nou een vraag voor Bas? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. We horen namelijk graag van je. Na het nieuws van 3 uur kun je ook live hier in de studio je vraag stellen. Nou Bas, heb je een beetje geswinkt op de Red Hot Chili Peppers? Ja, klinkt altijd weer goed, hè? Die alsof je er live stond, hè, was het weer. Ja, ging helemaal los. Mensen die op de webcam zaten, wij kletsen ook gewoon tijdens zijn nummer nog even door natuurlijk. We hebben net ook uitgebreid al even over Groningen gehad. Dat is waar je je PhD-onderzoek de afgelopen 3,5 jaar inmiddels gedaan hebt bij het UMCG in Groningen. Is dat nou echt de place to be in Nederland ook om dit soort protontherapie te doen of onderzoek daarmee te doen? Is dat de enige plek in Nederland waar dat plaatsvindt? En we hebben nu protonentherapie beschikbaar op 3 plekken in Nederland. Dus in Groningen, maar ook in Delft zit een protonencentrum en in Maastricht. Zodat het ook voor alle Nederlanders een beetje bereikbaar is. Werken jullie ook onderling samen tussen die 3 locaties? Ja, zeker. Het wordt echt centraal aangestuurd. Ja, er is wel veel overleg tussen de centra en ook een plicht eigenlijk om wat resultaten te delen met elkaar. Ja. Nou, we gaan zo nog ook uitgebreid in op wie daar dan langskomen en wanneer je dan in aanmerking komt voor zo'n protonbehandeling. Jouw onderzoek, daar gaan we het nu over hebben, die specialiseert zich op een nieuwe vorm van die protontherapie, namelijk proton-arc. Nou ben ik wel benieuwd, wat maakt dat nou anders dan de protontherapie die er nu al is? Ja, eigenlijk in de huidige protontherapie kiezen ze vaak een aantal bundelhoeken. Dus een paar bundelrichtingen vanuit waar ze de tumor willen bestralen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld 4 bundelrichtingen. En wat we in proton-arc-therapie willen doen is dat je eigenlijk alle bundelhoeken, dus over 360 graden boog, kan bestralen. Is dat ook waar die arc voor staat? De arc, dat is waar de arc voor staat. Een boog. Ja. En dan laten we de computer eigenlijk optimaliseren uit welke hoeken de straling het beste kan komen. En daardoor kunnen we nog een wat beter bestralingsplan maken. Oké, dus het verschil is vooral dat je dat bij de normale protonbehandeling die we nu al doen, zijn eigenlijk een aantal vaste punten. 3 zei je volgens mij. En bij proton arc gaat die eromheen draaien, de computer. En de computer bepaalt dan wat de beste plek is. Ja, en uiteindelijk willen ze inderdaad ook dat de machine om de patiënt heen draait tijdens het bestralen. Oké, om het sneller te laten lopen? Of? Ja, dat zal ook wat extra efficiëntie bieden. Maar ook ja, extra flexibiliteit in hoe je die stralingsdosis in de patiënt kunt verdelen. Ja. En daardoor wat een betere verdeling kunt creëren. Ja. En ten opzichte van die normale behandeling is de computer dus eigenlijk de... die krijgt nog meer controle of nog meer macht. Klopt dat? Ja, ja, in zekere zin wel. Ja, ja, klopt. En hoe berekent zo'n computer dan wat de beste plek is? Ja, er gaat een heel behandelplanningstraject aan vooraf. Dus op CT-scans kunnen we zien waar de tumor precies zit. En daarop worden ook de organen die we willen sparen ingetekend. En dan kunnen we dan kan de computer doorrekenen waar alle dosis komt. En ook hoe we de dosis, ja, van waar we de dosis het beste kunnen geven om zo min mogelijk dosis in die organen te stralen. Ja, en dat is ook waar jij tijdens je PhD ook veel mee bezig bent geweest, of niet? Ja, klopt. Ja, dus ik werkte eigenlijk vooral op de computer en simuleerde van dat soort bestralingsplannen en dan met de nieuwe techniek. Mm-hmm. En dus je hebt heel veel CT-scans af moeten lezen. En wordt het ook uiteindelijk zo dat een computer daar ook zelf naar kan kijken, zo'n CT-scan dan kan zien en kan bedenken, oh, als ik dit zie, dan weet ik waar ik moet zijn? Of moeten jullie dat altijd handmatig invoeren? Ja, dat is ook wel een groot onderzoeksveld dat ze met AI of artificial intelligence kunstmatige proberen. Intelligentie, ja. Ja, kunstmatige intelligentie. Die intekeningen van de organen bijvoorbeeld maken op die CT-scans. Ja. Maar ben jij zelf niet meer bezig geweest? Nou, gelukkig was het voor mij voor patiënten die al behandeld waren en waren al deze intekeningen, die waren er al. Dus je bent eigenlijk vooral op de techniek. Ja, jij bent echt vooral de techniek zo aan het verbeteren op basis van dingen die al behandeld zijn, op basis van modellen uit het verleden als het ware. We gebruikten ook modellen om in te schatten wat dan de verwachte bijwerkingen eigenlijk zijn voor de patiënten. Hm. Ja. Laten we nog even over ontleden wat er nou gebeurt in zo'n bestralingsmachine. Dat zijn best wel dure, grote apparaten. We hebben ook een plaatje die we op de webcam zo nog even kunnen laten zien. Om te laten zien hoe groot zo'n machine nou is waar je dan in komt te liggen. Kun je even een beetje beschrijven voor de mensen die niet naar de webcam kijken hoe zo'n bestralingsmachine eruit ziet? Ja, ja, de protonen die worden eigenlijk eerst versneld in een cyclotron. Dat is een deeltjesversneller eigenlijk. Die ziet er een beetje uit als een ijshockeypuck. Maar die is wel van behoorlijk formaat. Vergelijkbaar met... Vergelijkbaar met, ja, ik denk zo'n... vult een redelijke kamer, zeg maar. Ja. En daarin worden de protonen versneld tot 2/3 van de lichtsnelheid. Mm-hmm. Een cyclotron. Waarom heet het een cyclotron? Ik denk dat het te maken heeft met dat de protonen in rondjes daarin ronddraaien terwijl ze versneld worden. Uh-huh. Totdat ze de juiste snelheid hebben en uit de machine worden gehaald. Ja. Oh, wauw. En dan worden ze door een vacuümbuizen en met magneten richting de behandelkamer eigenlijk gebracht. En daar hebben we dan een... Er zijn meerdere kamers voor nodig om dit te laten werken. Ja, ja, het staat eigenlijk in meerdere kamers staat die apparatuur. Ja. Mega. Ja. En dan in de behandelkamer hebben we een gantry. Dat is een apparaat dat ongeveer 3 verdiepingen groot is. En wat de protonen kan afbuigen richting de patiënt. En ook nog helemaal om de patiënt kan heen draaien. Zodat je vanuit alle richtingen ook die patiënt kan bestralen. En als patiënt ga je dus eigenlijk op een soort van bedje liggen. En dan krijg je een machine om je heen. En dat is wat de meeste beelden uit ziekenhuizen ook laten zien. Maar terwijl je daar ligt, zijn er dus 3 verdiepingen aan machines. Of een machine van 3 verdiepingen groot. Begrijp ik het goed? Ja, klopt. Ik bedoel, verdiepingen van een gebouw, toch? Ja. Ja. Die staan daar nog ergens in een ander gebouw of in een ander kamertje. Ja, die zit eigenlijk achter de muur. Dus achter de patiënt de die ligt eigenlijk een beetje in een gat in de muur. En die hele machine die zit daar buiten die kamer waar die patiënt eigenlijk ligt. Dus die ziet niet dat hele apparaat. Ja. Maar dat zit wel achter de muur. Ja. Dat lijkt me ook heel prijzig. Heel duur zo'n machine, of niet? Weet je dat hoe veel dat kost of niet? Ik durf niet precies de kosten ervan te zeggen, maar het is wel miljoenen, moet je wel aan denken, ja. Ja. En hoeveel protonen gaan er dan tegelijkertijd zo'n machine uit? Want je noemt het dan protonenbundel, zo zei je het net al. Hoeveel protonen gaan er tegelijkertijd je lichaam in en de machine uit? Ik durf niet precies getal te zeggen, nee. Maar het zijn wel vele miljoenen. Miljoenen, oké, okay, ja, het is echt. Want zo'n proton is natuurlijk veel meer eigenlijk. Ja. Is ook heel klein natuurlijk. Dus, en wat merk je daarvan als patiënt op het moment dat je daar ligt? Eigenlijk merk je er als patiënt niks van op het moment van bestraling. Dus na een bestraling kan een patiënt alleen wat bijvoorbeeld wat roodheid hebben van de huid. Maar tijdens de behandeling voel je eigenlijk daar niks van. Dat, ja, het brengt eigenlijk schade aan op het niveau van de cellen. Dus DNA-schade in de cellen. Ja, maar achteraf, dat voel je verder niet. Achteraf wel bijwerkingen waarschijnlijk. Want je organen worden ook gewoon wel aangetast. Dus je lichaam merkt het wel. En gaat op een gegeven moment ook weer moeten herkalibreren als het ware. Of herstellen in ieder geval. Klopt, er wordt wel schade gedaan aan de cellen. Van beide gezonde, maar ook van de tumor. Ja. Nou, wat voor bijwerkingen dat zijn, daar komen we zo nog op. Ondertussen zie ik hier naast me een heel groot soort plastic masker van een hoofd liggen. Met het FC Groningen logo erop van de voetbalclub. Wat is dit? Ik vang er even bij. Ja, ik heb een bestralingsmasker meegenomen. En deze worden gebruikt om de patiënt zo precies mogelijk te positioneren op de behandeltafel. Dus tijdens elke behandeling gebruiken we die om de patiënt te fixeren. Krijgt iedereen hetzelfde ding om of wordt die voor iedereen opnieuw gemaakt, zo'n masker? Er wordt voor elke patiënt wordt die op maat gemaakt. En het is een thermoplastisch materiaal, dus het vervormt als je het verwarmt. Ja. Dus dan kun je het precies dat het precies past bij de patiënt zo maken. Waarom is het zo belangrijk dat mensen dit om hebben? En dat ze, je zei al ze om ze stevig vast te laten liggen, toch? Op één plek? Ja, dus we willen zo min mogelijk straling aan de weefsels om de tumor heen toebrengen. En daarvoor is het belangrijk dat we de patiënt zo precies mogelijk positioneren. Dus dat doen we echt op millimeter precisie. Mm-hmm. Zodat we precies weten waar de target zit en niet omliggende weefsels zo min mogelijk raken eigenlijk. En je hebt hem heel mooi versierd. Ik weet niet of jij dit gedaan hebt, maar hij is, zoals ik al zei, alsof je bij FC Groningen speelt. Waarom is hij zo versierd? Ja, dit wordt gedaan, dit soort versieringen worden vaker gemaakt voor kinderen die behandeld worden in ons centrum. Om de behandeling ietsje lieflijker of ietsje. Als je nog wel iets hebt wat een beetje plezierig is eigenlijk. Precies, ja. En is dit nou specifiek voor protonbehandeling of heb je eigenlijk altijd zo'n masker als je bestraald wordt? En dit wordt ook wel gebruikt voor fotonbehandeling. Ja. Is het dan net zo belangrijk dat je stil ligt of is die minder precies? Ja, doordat die protonen dus zo stoppen, is het heel belangrijk dat de patiënt nog beter gepositioneerd wordt dan bij een fotonenbundel die gewoon door de hele patiënt eigenlijk heen gaat. Dus inderdaad, bij protonen is het nog iets belangrijker dat je de patiënt heel goed positioneert. Ja, nou, we hadden het net al even over dus die ARC-techniek waar je aan werkt. Die zou dus nog wat efficiënter kunnen zijn. En de rol van de computer is dus een stuk groter. Wat gaat die computer nou uiteindelijk allemaal moeten doen op het moment dat die bestraling er is? Is dat iets echt wat live daar berekend wordt? Nou, zo'n bestralingsplan die wordt eigenlijk al vooraf voor de behandeling gemaakt. Mm-hmm. Dus dan doet die computer die optimalisatie. En tijdens de behandeling zelf is er misschien nog een rol voor een computer om de draaiing van de machine te koppelen aan het afgeven van de bestralingsdosis. Dus daar heb je ook nog een computer voor nodig. Maar, heb je dan een hele nieuwe computer nodig ook? Een hele krachtige? Ja, die doorrekenen van die bestralingsplannen, daar gebruiken we wel behoorlijk krachtige computers voor. Ja, om zo goed mogelijk die plannen te kunnen optimaliseren. Ja, want die ARC-techniek, om ook nog even duidelijk over te zijn, die is nu nog niet beschikbaar. Hè? Die wordt nu nog niet ingezet, toch? Nee, er wordt nu nog niet toegepast. In Amerika zijn ze op het moment een machine aan het ombouwen om zo tegelijkertijd te kunnen stralen en draaien. En draaien. Ja. En wij verwachten, of wij zijn eigenlijk tijdens mijn PhD ook een beetje achtergekomen dat we dezelfde bestraling ook kunnen uitvoeren, maar dan met 20 bundelhoeken. Mm-hmm. In plaats van dat je dan en draait en bestraalt tegelijkertijd. Ja. Gebruik je dan 20 bundelhoeken en dan zie je ongeveer dezelfde. We gebruiken eigenlijk dezelfde machine als die er nu al staat. Maar dan hoef je niet een heel ombouwsysteem te doen waarbij er nog zo'n draaicirkel in zit. Je wil minder om te bouwen, inderdaad. Klopt. Dan verplaats je gewoon elke keer de machine of de persoon? Hoe ja, de machine die draait dan telkens een aantal graden. Ja. Oh, en dus jullie gaan nu waarschijnlijk die behandeling als eerste uitvoeren zonder die draaicirkel? Zonder het draaien en bestralen tegelijkertijd. Hmm. Ja, ja. En wanneer gaat dat plaatsvinden? Weet je dat al? We hopen dat we dat ergens volgend jaar voor het eerst kunnen toepassen. Ja. Oké, en hoe ziet het traject er daarna uit? Wanneer zou dit echt klinisch toegepast kunnen gaan worden op brede schaal in Nederland? Ja, ik denk dat als we zelf ook die upgrade nemen waar we wel draaien en stralen tegelijkertijd, dan wordt de behandeling ook nog wat sneller en dan zal het waarschijnlijk ook breder klinisch toegepast worden. En wat is dan de target? Hoe lang wil je dat zo'n behandeling duurt, maximaal? Voor volgend jaar willen we eigenlijk dat... de huidige therapie die duurt ongeveer 11 minuten. Mm-hmm. En, de normale protonbehandeling. De normale protonenbehandeling. Okay. En we willen volgend jaar behandeling in ieder geval binnen 15 minuten doen. Mm-hmm. En we verwachten dat met het draaien en bestralen tegelijkertijd, dat we dan onder de 10 minuten behandelingen kunnen doen. Dus misschien 5 tot 8 minuten over voor een behandeling. En dus efficiënter. Dus hopelijk ook met meer resultaat voor de behandeling van zo'n tumor. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat natuurlijk. Hè? Je wil een persoon zo goed mogelijk kunnen helpen. Dat is denk ik ook wel de reden dat hier onderzoek naar gedaan wordt, toch? Ja, klopt. Ja. We proberen nu vooral de bijwerkingen te verminderen. Klopt. Ja. Ja. Is dat voor jou ook de grootste drijfkracht erachter? Dat je het vooral belangrijk vindt dat je mensen beter kan helpen? Ja, ik vind het wel gaaf dat je dan door technologie te ontwikkelen eigenlijk mensen beter kan helpen. Ja, het is wel een drijfveer, zeker. En de afgelopen jaar heb jij je tijdens je PhD dus vooral op die verbetering van computermodellen en de berekening gestort. Waar wilde je achter komen? Wat wilde je nou precies verbeteren? Waar we achter wilden komen eerst was hoeveel... En bundelhoeken heb je nou eigenlijk echt nodig om zo goed mogelijk bestralingsplan te maken. En daarin vonden we dus dat je met 20 bundels al een behoorlijk goed plan kan maken. Mm-hmm. En daarnaast hebben we ook gekeken de verwachte voordelen voor de patiënt zijn. Dus daar is ook een groot deel van mijn onderzoek op gericht. Over wat de impact van zo'n bestraling is. Ja, klopt. Ja. En dan aan de hand van computermodellen die kunnen voorspellen wat de verwachte bijwerkingen eigenlijk zijn voor de patiënt. Ja. Dus het viel wel mee hoeveel er natuurkunde dan zit. Misschien vooral wiskunde uiteindelijk, als je met computermodellen werkt, of niet? Ja, het is een beetje een samenspel van al die alle verschillende wetenschappen, denk ik. In de medische hoek, zeker bij radiotherapie, ja. Ja, en je zei het al, hè, in Amerika zijn ze hier dus ook druk mee bezig. Zijn Nederland en Amerika een beetje de enige landen waar dit zo'n beetje ontwikkeld wordt? Er zijn wel meerdere centra ook in Europa die ook wel naar proton-arc-therapie kijken. Maar, niet zo ver ontwikkeld hebben al? Nou, ik denk dat wij wel vrij dichtbij al de klinische toepassing ervan staan. En dat het, dat het in andere centra nog wat minder ver is, inderdaad. Ja. Zijn jullie nou uiteindelijk ook van plan om zo'n machine om te gaan bouwen? Ik weet niet, hoeveel machines hebben jullie daar staan in Groningen? Is dat gewoon eentje? Ja, we hebben één cyclotron met dan twee van die gantries, van die machines die dan de protonen vanuit alle richtingen kunnen sturen. Wanneer we zo'n upgrade zouden willen doen, daar ga ik zelf niet over. Nee, maar, dat snap ik. Maar ik hoop dat we dat binnen een aantal jaar ook kunnen doen. Ja, want ook daar is dan natuurlijk weer geld voor nodig. Dat moet goed gebeuren. Terwijl je zo'n ombouw doet, kan je het product of de machine waarschijnlijk niet gebruiken. Ja, dat zijn overwegingen die allemaal in acht moeten worden genomen. Ja. Nou, uiteindelijk moet je daar wel veel van af weten als je die klinische specialist, die opleiding gedaan hebt, toch? Is dat een beetje wat... Ja, precies. Dan moet je dat soort dingen ook zorgen dat dat op een goede manier wordt geïntroduceerd. En ook dat soort afwegingen goed kunnen maken. Inderdaad. Ja. Bijzonder. We gaan zo meteen verder praten. Bijvoorbeeld over hoe deze behandeling echt verandering zal brengen. En waarmee wanneer ProtonArc dan in gebruik kan genomen gaan worden. Maar eerst gaan we weer naar muziek. Het volgende nummer dat je gekozen hebt is van de band Parcels. En dat heet Tied Up Right Now, aan elkaar geschreven. deze muziek heb jij heel veel geluisterd in coronatijd, begreep ik. Ja, klopt. Ja, in coronatijd was het soms wat lastiger om dingen te doen als sporten. De sportscholen gingen dicht. Maar wat nog wel altijd kon was longboarden. Dus dat deed ik wel eens, een rondje longboarden om het centrum van Groningen. Ja. En dan vond ik het wel lekker om naar deze muziek te luisteren. Mooi. Nou, we gaan luisteren naar Parcels met Tied Up Right Now. Just wait a while. The one I need is time. nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht promovendus radiotherapie Bas de Jong te gast. Bij het UMCG doet hij onderzoek naar efficiëntere manieren om tumoren te behandelen met protonentherapie. Het komend half, het afgelopen half uur hebben we het gehad over wat die machines allemaal inhouden en hoe dat helpt bij het bestralen van mensen. En het komende 20 minuutjes nog tot het journaal gaan we nog even hebben over voor wie deze behandeling nou precies is. En ook wat een behandeling nou precies met je lichaam doet. Maar eerst nog even, want ik wilde daar nog heel even over aanslaan. We hebben net geluisterd naar Parcels, een nummer wat jij veel tijdens de coronatijd luistert. Toen dacht ik, jij werkt in een ziekenhuis. Hoe heb jij die tijd ervaren? Ja, het was wel een beetje een gekke tijd, want ik was echt net begonnen met mijn PhD, een maandje ongeveer. En toen kwam het echt zo in Nederland en moesten we ineens thuis werken. Dus ja. Dat was wel, wel gek. Ik had wel het voordeel dat... Ja, dus jij moest ook thuis werken? Je was niet... Je kon niks in het ziekenhuis betekenen op dat moment. Nee, je hebt natuurlijk geen artsopleiding, dus dat... Ja, ze probeerden zoveel mogelijk mensen die thuis konden werken dat te laten doen. Dus ik hoefde alleen op mijn computer te werken voor onderzoek. Dus precies. Dat, ja, ook wel fijn dat ik dat gewoon vanuit huis goed kon doen. En dat ik, Was het daardoor moeilijker om je PhD te doen, je onderzoek? Ja, het maakte de start misschien wel iets lastiger, want dan... Wil je misschien nog wat meer vragen stellen aan collega's en zo? Dat, daar was de drempel dan misschien wel wat hoger voor. Maar ja. Gelukkig kon ik het wel gewoon allemaal voortzetten terwijl ik thuis werkte. Blij dat je nu weer in het ziekenhuis rondloopt. Ja, ik vind het toch wel een stuk leuker ook met wat meer contact met collega's en zo. Ja. Ja. Kom je ook veel in aanraking met patiënten? Spreek je vaak patiënten? Nee, eigenlijk kom ik in mijn onderzoek helemaal niet in aanraking met patiënten. Vind je dat jammer of niet? Ik vind dat eigenlijk wel oké zo. Ja. Heb je nou een vraag voor Bas? Dan kan je nog eventueel een bericht sturen via de app van NPO Radio 1... of natuurlijk bellen naar het nummer 0800-1121. Want zometeen na het nieuws van 3 uur hebben we ook ruimte voor jouw vragen. En die kan je eventueel live hier in de uitzending stellen. Ja, we gaan nu ook een beetje naar het einde van ons uurgesprek toe. Maar we hebben nog een belangrijk onderdeel niet besproken. Namelijk dus die mensen die geholpen worden met deze nieuwe therapie. En ook met de therapie die op dit moment al plaatsvindt. Jullie hebben die proton-arc-therapie, waar je nu onderzoek naar doet, vooral getest en onderzocht op specifieke tumoren, toch? Waar zitten die? Ja, klopt. Ja, ik heb vooral onderzoek gedaan naar hoofd-hals-patiënten. En dat, ja. Dan zit de tumor, denk ik, in de buurt van je hoofd of bij je hals. Klopt ja, dat? Correct. Ja, ja. Zijn dat ook hersentumoren dan, of dat niet? Nee, dit is dan vooral bijvoorbeeld in de keel of in de mondholtes. Oh ja. Of zo ook in de neusholtes, ja. En, is dat wat voor tumoren kunnen dat dan zijn? Want je hebt verschillende soorten, toch? Daar heb ik mezelf niet heel erg jij zit natuurlijk vooral verdiept, op die daar, natuurkunde natuurlijk, hè. Dat moet ik ook weten. Maar waarom dan juist hals- en hoofdtumoren? Ja, die tumoren die... Ja, bij dit soort patiënten bestralen we de tumor, maar ook nog lymfknopen in de buurt. Mm-hmm. En daardoor is de target eigenlijk wat we bestralen vrij verspreid in dat gebied. En zijn er ook veel gezonde weefsels die daar aan grenzen. Mm-hmm. Het zijn hele specifieke plekken eigenlijk. Ja, specifieke plekken, maar nog wel redelijk een verspreid target. Waardoor het een vrij ingewikkelde indicatie is eigenlijk om te behandelen. Mm-hmm. En ja, daar zien we extra de voordelen van als je zo'n betere techniek gebruikt. Dus jullie focus is nu daarop. Zou het in de toekomst wel ook op andere plekken in het lichaam kunnen helpen? Die ARC-therapie? Ja, er zijn ook wel onderzoeken gedaan. Vooral ook door die onderzoeksgroepen in Amerika. Ook voor meerdere plekken in het lichaam. Dat er wel voordelen te zien zijn. Ja. En de huidige protontherapie is ook niet altijd de beste oplossing. Er zijn best wel wat specifieke factoren die meespelen bij de bepaling of een bestraling met protonen, fotonen of een andere behandeling de beste oplossing is. Waar hangt dat allemaal van af? Ja, ook mede doordat de kosten van protonentherapie dus wat hoger zijn dan van de conventionele therapie met fotonen. Proberen we juist de patiënten te kiezen die er het meest baat bij hebben. Dus er zijn een aantal type tumoren, bijvoorbeeld schedelbasis of type oogtumoren, die eigenlijk altijd met protonen behandeld kunnen worden. Maar we hebben... En waar komt dat dan door? Ja, omdat we daar weten dat, dat het voordeel van protonen eigenlijk groot genoeg is dat het de extra kosten ook waard is. En het voordeel is dan minder bijwerkingen. Minder bijwerkingen, klopt. Is dat vooral... Of dat je het überhaupt zelfs kan behandelen. Want anders met een andere therapie zouden er misschien te veel bijwerkingen zijn dat je dat eigenlijk er niet aan moet beginnen. Nee. En er zijn ook nog wat andere type tumoren. Dus bijvoorbeeld hoofd-hals, waarin we... de patiënten selecteren met modellen waarmee we eerst inschatten wat het verschil is tussen een fotonen- en een protonentherapie. Mm-hmm. Wat het verschil is in de bijwerkingen die we erbij verwachten. En dit geldt dan vooral voor protonentherapie. En die proton-arc-therapie die heeft dan ook nog ander soort en minder bijwerkingen, toch? Klopt dat? Ja, klopt. Met proton-arc-therapie verwachten we eigenlijk dat we 15-20% minder stralingsdosis nodig hebben om de patiënt te behandelen. En daardoor ook minder bijwerkingen zullen zien. En ja, dus daardoor verwachten we dat het verschil tussen een fotonentherapie en protonentherapie nog wat groter wordt. Mm-hmm. En dat daardoor misschien ook meer patiënten in aanmerking zullen komen voor protonentherapie. Er zijn dus best een hoop mensen ook die misschien wel... nu al geholpen zouden zijn bij zo'n proton-arc-therapie, die dus nu bij niet voor de normale proton-therapie in aanmerking komen. Klopt dat? Ja, klopt. Als het voordeel dus tussen of het voordeel van protonentherapie ten opzichte van fotonentherapie niet groot genoeg is, dan worden de patiënten nu nog met fotonentherapie behandeld. Ja. En wie bepaalt dat dan? Ja, er zijn afspraken gemaakt dan tussen de zorgverzekeringen en de ziekenhuizen om daar bepaalde grenzen aan te stellen. Mm-hmm. Van wie dan in aanmerking komt. Ik heb ook begrepen dat dit soort bepalingen soms ook wel door kunstmatige intelligentie, had het net ook al even kort over, gedaan worden of kunnen worden. Op dit moment gebruiken we daar geen kunstmatige intelligentie voor, maar gebruiken we meer... wat simpelere wiskundige modellen. Er zijn wel wiskundige modellen dus. Ja. Is dat dan wel betrouwbaar? Het hangt het leven soms al van af, lijkt me. Die modellen die zijn gebaseerd op patiëntendata van heel veel behandelingen. En daardoor zijn ze behoorlijk betrouwbaar. En ze worden pas gebruikt als ze voldoende zijn getest, zeg maar. Of ze betrouwbaar genoeg zijn. Ja. Hoeveel mensen worden er nu in Groningen behandeld met een protontherapie per jaar? En nu behandelen geloof ik ongeveer 400-500 patiënten per jaar. Nou, dat is meer dan één per dag. Dat is op zich best veel. Maar zo'n behandeling duurt dan één behandeling duurt een half uur, zei je net, hè? Ongeveer, toch? Klopt dat? Of nee, 10 minuten, zei je. 10-11 minuten? Ja, klopt. Ja, het echte bestralen zelf, dat duurt dan zo'n 10 minuten. Maar de patiënt positioneren en alles klaarzetten, daar ben je al snel, heb je toch een half uur wel ongeveer nodig. Ja. En patiënten die worden ook over een langere tijd behandeld. Ja, dus het is, je hebt niet één bestraling en dan ben je er vanaf. Het gaat over hoeveel bestralingen dan? Ja, hoofd-halspatiënten die worden vaak zo'n 35 keer bestraald. En dan doen ze dat één keer per dag, over 7 weken eigenlijk verspreid. Ja. Dus je bent gewoon elke dag in het ziekenhuis dan? Ja, klopt. Ja. Mag je wel naar huis tussendoor? Ja, dat mag. Ja, dat mag gelukkig wel. Ja, en ze doen dat om... na het bestralen geef je dan de gezonde weefsels wat tijd om te herstellen. Mm-hmm. En het tumorweefsel dat herstelt wat minder snel dan het gezonde weefsel. Mm-hmm. Dus daarom is het slim om het over een langere tijd uit te smeren. Ja. Dan kunnen de gezonde weefsels de behandeling wat beter verdragen eigenlijk. En dan is de schade uiteindelijk dus ook minder groot. De schade is minder groot en de tumor die krijgt nog wel de juiste behandeling. Ja. Ja. En je had het net ook al even over de bijwerkingen. Op basis van wat voor bijwerkingen en hoe groot die bijwerkingen zijn, wordt dus bepaald of je in aanmerking komt voor fotonenbehandeling of protonenbehandeling. Wat voor bijwerkingen moet ik dan aan denken? Specifiek bij bijvoorbeeld hoofd-halspatiënten. Ja, bij hoofd-halspatiënten wordt dan vooral de bijwerkingen slikklachten en droge mond ook. Zijn belangrijke bijwerkingen voor hoofd-halspatiënten. Is dat echt iets waardoor je echt wel in het dagelijks leven bepaalde dingen niet meer kunt doen? Of zijn het misschien bijkomstigheden waar wel mee te leven is? Ja, bij slikklachten moet je bijvoorbeeld ook denken, als het een ergere vorm aanneemt, dat je ook zonder voeding nodig hebt. Je het niet meer kan eten gewoon. Precies, ja. Dat is wel heftig. En als je geen goede speekselproductie hebt, dan het is erg oncomfortabel in de mond. Mm-hmm. Maar ook je tanden die gaan bijvoorbeeld sneller achteruit als je geen goede speekselproductie hebt. En ja, het heeft nog behoorlijk veel vervelende effecten. Wat ook echt de kwaliteit van leven van mensen vermindert. En die fotonenbehandeling kan dus soms echt ook wel minder bijwerkingen hebben dan de protonenbehandeling. Ja, net andersom. De protonenbehandeling heeft dan minder bijwerkingen altijd? Dan de foto. Want ja. Je zei net, je kijkt ook naar, of je kijkt vooral naar, is de impact groot genoeg? Ja, eigenlijk is in de regel wel inderdaad de bijwerkingen minder met protonen. En bijvoorbeeld als dan de kans op een droge mond 10% lager is met protonen of meer dan 10%, dan dat is dan zo'n soort threshold waarmee wordt beslist of de patiënt in aanmerking komt voor protonentherapie. Nou ja. Je vertelde aan het begin van ons gesprek al even wat je plannen zijn voor na je PhD. Je wil klinisch fysicus worden. En dan krijg je echt nog meer te maken met deze machines. Is dat nou echt een opleiding waarbij je PhD die je net achter de rug hebt, want PhD is gewoon werken ook over het algemeen, waarbij je dat ook echt nog mee kan nemen, die kennis die je daar hebt meegenomen, die je daar geleerd hebt? Ja, ik hoop dat ik wel wat van die kennis ook nog weer kan toepassen. Ook als we volgend jaar misschien de eerste patiënten ook met proton-arctherapie gaan behandelen. Dus daarin zal het nogal waardevol zijn, hoop ik. Ja. Hoe belangrijk is het dat deze apparaten de komende jaren verder doorontwikkeld worden, wat jou betreft? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we innovatie van de techniek toch wel doorzetten om patiënten beter te kunnen helpen. Ja. Mm-hmm. En denk je dat er na deze proton-arken, want dat is, dat wordt nu verder ontwikkeld, er zal de komende jaren echt nog wel veel ontwikkeling aan zitten. Denk je dat er daarna nog andere stappen zijn waarop dit nog weer beter kan worden? Je wilt toch elke keer weer net weer een innovatie doorvoeren, waardoor het nog krachtiger, nog efficiënter wordt, toch? Ja, klopt. Ja, er zijn vaak nog wel weer nieuwe innovaties te bedenken. Maar wat bijvoorbeeld bij fotonentherapie wel wordt gedaan, is dat je tegelijkertijd bijvoorbeeld CT-scans kan maken terwijl je bestraalt, waardoor je precies kan zien waar je tumor zit terwijl je bestraalt. Dat het echt live gebeurt. Dat het echt live gebeurt bijvoorbeeld. En dan komt er ook geen mens meer aan te pas, lijkt me. Of wel? Nou ja, dan kun je bijvoorbeeld ook op de beweging van de tumor je stralingsafgifte afregelen. Mm-hmm. Dat zijn wel nog weer verdere ontwikkelingen die misschien in de toekomst ook nog wel voor protonentherapie zouden kunnen komen. Maar dat is wel erge toekomstmuziek misschien. Ja, en jouw werk als klinisch fysicus, als je zo meteen afgestudeerd bent na die vierjarige opleiding, ben je dan vooral dingen aan het repareren? Of ben je ook echt die machines zo aan het doorontwikkelen, eigenlijk een beetje zoals je dat nu misschien doet, dat je dat die dingen ook weer beter worden? Ja, het zal vooral misschien als er nieuwe technieken geïntroduceerd moeten worden op de afdeling, dan zul je daarbij betrokken zijn. Maar ook als er bijvoorbeeld vragen vanuit het personeel zijn over de techniek, dan word jij erbij geroepen en moet je die beantwoorden. Mm-hmm. Ja. En daarmee zijn we aan het einde van ons uurgesprek. We gaan zo nog naar het journaal, maar we hebben eerst nog een laatste nummer klaar liggen. En dat is het nummer van de Black Keys, Tighten Up. Een beetje vergelijkbare naam met Tight. Voel je toevallig een beetje vastgebonden? Want Parcels was ook al Tied Up Right Now. Ja, het valt mij ineens toeval dat die titels een beetje hetzelfde zijn. Maar ik vond het ook wel een lekker nummertje. Dus, het is gewoon een lekker nummer. Doe die maar. Ja. Gaan we lekker naar luisteren. Zeker, dit zijn de Black Keys met Tighten Up. En heel erg bedankt Bas voor dit uurgesprek. Heb je nou nog een vraag voor Bas? Dan kan je die insturen via de app van NPO Radio 1. Of je kan bellen naar 0800-1121. Want zometeen na het nieuws van 3 uur kun je live hier in de uitzending je vraag stellen. Dan is dit Black Keys met Tighten Up. Je luisterde naar The Black Keys met Tighten Up. Een nummer dat onze gast Bas de Jong meegenomen heeft. Hij is op dit moment bezig met een PhD-onderzoek... naar de bestraling van patiënten met hoofd- en halskanker met protonen. En heb je nou een vraag voor Bas? Dan kan je die zometeen na het nieuws van 3 uur nog aan hem stellen. Dat kan door een appje te sturen via de app van NPO Radio 1... of door te bellen naar 0800-1121. En dan zometeen na het nieuws kun je live in de studio je vraag aan Bas stellen. Tot straks. Radio 1. 3 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Mensen die drugs gebruiken hebben vaker last van slaapproblemen dan mensen die dat niet doen. Blijkt uit cijfers van het CBS, dat jaarlijks onderzoek doet naar leefstijl, samen met het RIVM en het Trimbos Instituut. Vooral mensen die cannabis gebruiken slapen slecht. Het gaat om 40% van de gebruikers. Mensen die drugs gebruiken hebben ook vaker mentale problemen dan mensen die geen drugs gebruiken. De zomer van dit jaar was de warmste ooit gemeten in het Noordpoolgebied, blijkt uit een jaarlijks rapport uit Amerika over de staat van de Noordpool. De gemiddelde zomertemperatuur was 6,4 graden. Het rapport stelt dat het Noordpoolgebied zich in rap tempo blijft ontwikkelen als gevolg van menselijke activiteiten in het heden en het verleden. Daarnaast was het hele afgelopen jaar in het Noordpoolgebied het op 5 na warmste ooit gemeten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een afzettingsonderzoek naar president Biden. Het voorstel werd met 221 tegen 212 stemmen aangenomen. Het onderzoek richt zich op zijn tijd als vicepresident. Hij zou zo'n invloed toen hebben misbruikt bij zakentransacties van zijn zoon. Daar is nooit bewijs voor geleverd. Biden noemt het onderzoek een ongegronde politieke stunt. Hongarije kan alsnog miljarden aan EU-geld krijgen omdat het heeft geluisterd naar een reeks eisen die Brussel aan het land heeft gesteld. De fondsen waren vorig jaar door de EU bevroren omdat Hongarije te weinig deed aan het bestrijden van corruptie en het beschermen van de rechtsstaat. Hongarije kan nu weer aanspraak maken op zo'n 10 miljard euro, bestemd om de infrastructuur te verbeteren. Het weer, het is bewolkt en een graad of 3. In de ochtend blijft het grijs en valt soms een beetje regen. In de middag breekt langs de kust de zon af en toe door. Bij weinig wind wordt het dan 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hele goede nacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Gozens. Bij ons in de studio is vannacht promovendus Biomedical Engineering Bas de Jong de gast. En hij doet onderzoek aan het UMCG in Groningen naar een nieuwe protonentherapie met bestraling van kanker. En de afgelopen uur sprak ik met hem over deze speciale proton-arc-behandeling. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Heb je nou zo'n vraag voor Bas over de protonenbestraling waar hij onderzoek naar doet? Of over iets anders wat te maken heeft met bestraling en wat heel natuurkundig ingestoken is en niet medisch, want dat is wel een groot verschil. Dan kun je je vraag stellen door een appje te sturen naar de NPO Radio 1-app of door te bellen naar 0800-1121. We horen natuurlijk graag van je. En we hebben ook iemand die dat al gedaan heeft. Die hangt bij ons aan de lijn. Dat is Willemijn. Goedenacht. Goedenacht. Jij hebt een vraag voor Bas. Dit zo, Ja, ik heb eigenlijk dus twee te vragen. Ah, kijk, perfect. Als ik dit zo hoor. Ik hoorde vlak voor de leuke plaat. Hoorde ik iets over de beweging van de tumor tijdens de bestralingshandeling. Mm-hmm. Daar had ik zelf in ieder geval nog nooit eerder iets over gehoord. Dus daar was ik erg nieuwsgierig naar. En de tweede vraag. Ja, die komt daarna, denk ik. Ja, dat is goed. Laten we daarmee beginnen. Nou ja, dit is ook best nieuw, toch? Dat die zo beweegt, toch, Bas? Ja, klopt. Daar hadden we het nog niet eerder over gehad. Maar dat is niet bij alle type tumoren het geval. Maar vooral bijvoorbeeld bij tumoren in de longen. Ja. Die bewegen mee met de ademhalingsbeweging. Ja. Dus bij dat soort type longen of dat soort type tumoren moet je daar rekening mee houden. Ja. Nou. En dan is dus zo'n proton-arc-behandeling de beste behandeling daarbij? Het is wel een optie in ieder geval voor longtumoren ook. Ik heb daar zelf niet echt onderzoek naar gedaan. Maar er worden ook wel voordelen voor longtumoren verwacht. Ja. En wat is je tweede vraag, Willemijn? Nou, tweede vraag is, ik hoorde helemaal in het begin van het gesprek spreken over dus de waterstofatoom. Of in ieder geval een molecuul die dus één elektron en één proton heeft. Is de manier waarop jullie die proton vrijmaken of iets dergelijks, kunnen jullie dat eventueel ook gaan inzetten voor waterstofproductie of zo? Nou, ik vind dat een hele goede vraag. En dat is misschien ook wel waar we bij jou voor kunnen zijn. Een beetje natuurkunde. Vanwege die natuurkunde. Dus ja, zeker. Ben je daar wel eens mee bezig geweest, Bas? waterstofproductie. Dat is dan voor oplossing van het energieprobleem. Ja, dat is in ieder geval waar waterstof voor gebruikt zou kunnen worden natuurlijk. Er zijn heel veel doeleinden voor zo'n molecuul. Volgens mij bij het oplossen van dat probleem probeer je meer waterstof los te breken van een zuurstofatoom. Ja. Van bijvoorbeeld water. Precies. Dus dan probeer je meer een molecuul uit elkaar te trekken, inderdaad. Dus de zuurstofatoom van het waterstofatoom van het zuurstofatoom af te trekken. Maar komen daar dan protonen en bij wij vrij? Wij trekken dan juist weer de elektron van de proton af, het atoom zelf. Dus eigenlijk heb jij... Net een ander stapje eigenlijk. Eigenlijk heb jij vooral waterstof nodig en gebruik je die waterstof weer voor eigen doeleinden. Ja, maar daar blijft niks van over. Wij starten eigenlijk al met waterstof. Ja. Wat blijft er dan van over als je dat uit elkaar getrokken hebt? Dat is dan een plasma, noemen ze dat. Als je de elektronen van de atoomkern afhaalt. Ja. Maar dat is inderdaad wel meer echt een natuurkundige... daarvoor zit je. Ja, oké, maar... Had je nog meer vragen, Willemijn? Ik vind het erg interessant om hier in ieder geval wat meer over te weten. En zeker ook om het dus niet beschadigen van weefsels die erachter liggen. Ja. Helaas mijn vader overleed aan een glioblastoom categorie 4 binnen een zeer korte tijd. Mm-hmm. Ik vroeg me af of bepaalde tumoren misschien ook geactiveerd kunnen worden door bijvoorbeeld zoiets als... waar je op kookt, die nieuwe dingen. Inductie? Ja, inductie. Want dat gaat die inductie, die warmteproductie, die wordt veroorzaakt doordat dus een hele snelle wisseling tussen plus min. Maar dan zo sterk kan het zijn dat dus een tumor daardoor geactiveerd wordt, waardoor die zich kenbaar maakt, die er misschien al langer zit. Dus het gaat meer over hoe een tumor ontstaat. Begint met groeien. Hoe die misschien dus zich kenbaar maakt. Ik kan me voorstellen dat als een tumor misschien er al langer zit, dat die misschien ergens door geactiveerd wordt, bijvoorbeeld door een inductiekookplaat. Dat vind ik, ik heb daar nog nooit van gehoord, maar ik weet ook niet of jij daar wat over te zeggen hebt, Bas. Nee, ik durf niet helemaal te zeggen dat er zo'n effect bestaat. Daar heb ik niet eerder echt van gehoord. Nee. Wat wel iets is waar onderzoek naar wordt gedaan, is dat ze tumoren wat proberen te verwarmen voor een behandeling met ook bestraling bijvoorbeeld. Oké, dus dat heeft wel invloed ook. Maar dat moet dan dicht bij de oppervlakte zitten, neem ik aan. Of gaan jullie dat dan ook gericht van meerdere kanten? Inderdaad, misschien met iets van jouw techniek, dat het precies daar Als het op zo'n vlakte zit, dan is het inderdaad wel makkelijker misschien om het te verwarmen. Maar het idee is dan meer dat je de tumor misschien wat gevoeliger maakt voor de straling. Ja. Dus dat je de tumor wat opwarmt om hem gevoeliger te maken. Maar ja, dat wordt nog niet heel veel toegepast. Nee, maar, en heeft ook niet zoveel met elkaar te maken. Denk ik. Nee, precies. En eventueel dus 4G, 5G en dat soort dingen merken, worden die bij jullie bijvoorbeeld volledig... Oh. Willemijn, je bent even weggevallen. Wacht, ik ga je even terugvragen. Je bent er weer, Ja, nee, oké, ik zit hier vrij ver van alles vandaan. Hebben 4G, 5G, hebben die daar nog invloed op jullie behandeling? Zijn jullie ruimtes bijvoorbeeld volledig daarvan afgeschermd? Waar die apparaten staan en zeker tijdens de behandeling? Of? Nee. Eigenlijk zijn dat soort golflengtes behoorlijk lang. Langer dan zichtbaar licht. En is de energie van dat soort straling relatief laag. Mm-hmm. En voor behandeling van 5G-technologie, mobiele netwerken en dat soort dingen. En de straling die wij gebruiken voor behandelingen, die heeft eigenlijk een veel hogere energie en een hele korte golflengte. Mm-hmm. En daarmee kun je echt celschade veroorzaken. Die hebben helemaal geen invloed. Dat is een andere type straling eigenlijk. Die hebben geen invloed op elkaar. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, dankjewel voor je ingelezen vragen. En je hebt echt goed geluisterd, Willemijn. Heel leuk om te horen. Ja, interessant. Ik luister graag verder. Fijne Super. Avond nog. Dankjewel. Hoi. Ik kan begrijpen dat er best wel mensen zijn die daar ook soms... Ja, het is allemaal straling. Het heet radiotherapie, waar jij de afdeling waar je zit. Nou, wij werken nu ook met radio natuurlijk. Is ook weer een manier waarop straling plaatsvindt. Er zijn best wel veel dingen die op elkaar lijken. Heb je wel eens gehad dat je de mensen die uitleg ook moest geven? Hoe dat bij elkaar juist niet met elkaar te maken heeft? Of op welke manier het wel met elkaar te maken heeft? Ja, soms heb je het er misschien wel ook met vrienden over. Of, maar ja, nu was wel een goed voorbeeld. Misschien dat het nu wel leuk was dat we het erover konden hebben. Ja, maar, op een goede manier ook, denk ik. Ja, zeker. Ja, er zit heel veel verschil tussen eigenlijk langere en kortere golflengtestraling. En dat zichtbaar licht is eigenlijk... Of ja, het zijn eigenlijk allemaal fotonen die daarin gebruikt worden. Mm-hmm. Dit soort in radio-uitzendingen ook. Maar, ja. En wat ik nog dacht, vorige week was ik bij de tandarts. En toen moest er een röntgenfoto gemaakt worden van je gebitten. Er wordt ook zo'n apparaat neergezet, dan moet je ook uit de ruimte. Is dat een beetje vergelijkbare technologie of hoe heeft dat met elkaar te maken? Ja, dus daarin gebruiken ze ook eigenlijk fotonenstraling, wat dan door het lichaam heen ligt. En dan kun je inderdaad op die manier een plaatje van een patiënt maken of van jou dan in dit geval. Ja. Maar daar worden dan geen weefsels echt kapot gemaakt op zo'n moment? Nee, dan gebruiken ze echt zo min mogelijk straling. Dus de hoeveelheid straling is dan echt, echt een mini-fractie van wat wij gebruiken tijdens de behandeling. Oh ja. En wat je dan hebt is dat de tandarts ook echt zelf even uit de zaal moet. Want ja, als je daar de hele dag iedereen aan het bestralen bent en je krijgt het zelf ook op je, dan kan het wel schadelijk zijn, toch? In echt grote hoeveelheden. Ja, precies. Het is altijd verstandig om straling zoveel mogelijk... deze hoge energetische straling zoveel mogelijk te reduceren. Omdat het wel inderdaad toch zelfschade kan veroorzaken. Ja. Maar is dat dan bij jullie ook zo? Moeten jullie echt oppassen dat jullie daar niet te vaak mee in aanraking komen? Ja, dat is ook belangrijk iets om rekening mee te houden op de radiotherapieafdeling. We hebben daarvoor hele dikke betonnen muren die de straling goed kunnen tegenhouden. Mm-hmm. En er is heel goed doorgerekend van hoeveel straling er in elke ruimte maximaal mag komen. Er zijn ook wettelijke bepalingen voor in Nederland... Waaraan de stralingshoeveelheid moet voldoen. Mm-hmm. Dus op die manier worden ook de werknemers goed beschermd. Ja, gelukkig. Dus jij bent er nog niet zoveel mee in aanraking geweest. Als het goed is niet. Nee, ik hoop dat het allemaal goed is uitgerekend. En er wordt ook gemeten op de afdeling. Dus werknemers die hebben bijvoorbeeld ook een bestralingsbadge op. Echt waar? Die constant ook kan meten wat voor een straling de werknemers ook oplopen. Dus je hebt eigenlijk een soort score op je... En dan wil je zo laag mogelijk score hebben in principe. Ja. Zie je dat zelf ook oplopen dan? Maar daar zou ik ook wel een beetje bang van worden. Eigenlijk hoeven alleen de werknemers die ook echt de behandelkamers ingaan, die moeten zo'n stralingsbadge dan dragen. Mm-hmm. En ik werk in een kantoor buiten de bestralingsruimtes en daar weten we gewoon dat de stralingsniveaus laag genoeg zijn dat het eigenlijk niet nodig is. Gelukkig. Ja. We hebben nog een appje binnengekregen van Henk. Die vraagt, hoe lang kan een bestraling van in mijn geval de prostaat doorwerken? En wat zijn dan de gevolgen van zo'n bestraling? Verbrandt het weefsel of sterft het af? Heb je daar een antwoord op? Ja, hoe lang het kan doorwerken? Hoe lang hou je daar last van? Als dat te antwoorden. Maar het ja, in principe zorg je ervoor dat de cel dat je schade doet aan het DNA in de cel. Mm-hmm. Waardoor de cel niet meer goed kan doorleven en afsterft. Mm-hmm. En Je vindt hem wel lastig. Nou, wat ik wel interessant vind, hij vraagt vooral van wat gebeurt er nou met het weefsel in je lichaam op het moment dat het dus bestraald wordt. Ja. Dus zo'n tumor die krijgt zo'n proton binnen. Heel veel protonen, heel veel energie. Wat gebeurt er nou op dat moment en wat gebeurt er dan met het weefsel eromheen? Ja, ja zo, dus die cellen die schade hebben, die sterven af. En die eigenlijk sterven er in je lichaam sowieso heel vaak cellen af. En die worden dan door je lichaam eigenlijk netjes opgeruimd. Als er niet te veel cellen tegelijk doodgaan. Ja. Het kan ook zijn als je te veel cellen tegelijk doodgaan, dat je necrotisch weefsel krijgt. Ja. En dat kan wel weer zorgen voor ontsteking en zo. Mm-hmm. Dus ja, het is een fijne balans tussen dat je dat niet te veel veroorzaakt. Nee. Maar verwacht je dat na de behandeling wel vrij snel die cellen doodgaan en niet heel lang meer doorwerkt. Ja. Daar heeft Willemijn, want die is weer in de studio, die heeft weer ingebeld. Die heeft er nog een aanvullende vraag op, toch Willemijn? Ja, klopt. Ik hoor net iets over die stralingsbadges. Ik vroeg me af, het eerste waar ik aan dacht was van nou, doe je dat met een Geiger teller of doe je dat met iets dacht anders? Ik meteen aan, ja. Ja, oké. Okay. En weet je wel, en blijft ook als een patiënt behandeld is, blijven die protonen of fotonen, blijven die dan ook langer in zo'n ruimte hangen? En moet dus ook die ruimte af en toe, weet ik veel. Schoongemaakt worden? Ja, ik vind dat een hele goede vraag, Willemijn. En dan had ik nog iets van, ik hoor net dat het dus op het DNA gericht is. Maar wordt het dan ook dus op het RNA of op de mitochondriën of op welk gedeelte verder? Want je hebt, ja, het liefst wil je natuurlijk die cel gewoon dood hebben. Maar een tumorcel die maakt zelfs bloedvaten aan en allerlei andere dingen om gewoon maar te blijven leven. Te kunnen overleven, ja. Nou, goede vraag. We zullen bij de eerste beginnen. Blijft die straling hangen, Bas? Ja, er kunnen tijdens de bestraling de machine wel een beetje geactiveerd worden, heet dat dan. Dus dat er atomen die in de machine zitten van andere... Van het materiaal waar de machine van gemaakt is. Precies, die kunnen actief worden, maar dat vervalt allemaal vrij snel. Mm-hmm. Waardoor het niet heel lang erg actief blijft. Dus, dat is in minuten, of... Ja, als ze de machine aanzetten, dan kun je beter niet erachter komen. Achter die deur waar dus die hele machine staat. Want dan is daar dus het stralingsdosis wel behoorlijk. Ja. Maar een paar minuten daarna kun je daar al heen. Wat zei je, Willemijn? En bijvoorbeeld de halfwaarde tijd ervan. Of werkt dat zo niet bij fotonen en protonen? Ja, klopt. De activiteit is altijd, daar heb je een halfwaarde tijd voor. En dan dat is de tijd die je neemt om te halveren de aantal radioactieve atomen die er dan op dat moment zijn. Maar dat gaat dus behoorlijk snel. Dus na enkele seconden kun je eigenlijk al wel die ruimte daarachter weer in. Okay. Ja. Okay. En er zijn wel bepaalde delen van de machine die wel eigenlijk extra veel straling krijgen. Die kunnen wat langer actief blijven. Maar daar komen ook... Dat is niet in de buurt van de behandelkamer bijvoorbeeld. Dus daar is ook niet veel personeel en, in de buurt. Veiligheid boven alles. En die desintegreren dus ook niet. Wat zei je? Die machines door die straling, die desintegreren daardoor ook niet of zo. uiteindelijk. Je hebt je natuurkunde wel op orde, Willemijn. Met goede termen. Weet je dat, Bas? Ja, materialen gaan er soms wel, inderdaad wel een beetje kapot van de straling. Of die gaan daar wel door achteruit. Dus er moet ook inderdaad wel regelmatig onderhoud aan de machine gepleegd worden om voordat het stuk gaat eigenlijk al onderdelen te vervangen. Dat is waar jij uiteindelijk ook voor opgeleid gaat worden, toch? Of dat niet? Ja, dat is wel een van de problemen waar je misschien ook betrokken bij kan worden. Ja. En je tweede vraag ging over welk deel van de cel daar dan precies kapot gemaakt wordt, toch? Ja, ook. Ja, en hoe dus die meting van die resten, of in ieder geval van de fotonen of de protonen, waar die metertjes, op welk principe dat werkt. Ja, in de bestralingsbadges, je had het ook al over een Geiger-teller inderdaad. Dus dat is een goede manier om straling te meten. Maar in die stralingsbadges, daar zit een stofje in wat de straling een soort van onthoudt. Mm-hmm. En dan kunnen ze daarna dat materiaal kunnen ze verwarmen. En dan kunnen ze het uitlezen hoeveel straling erin is gekomen. Ja. Maar hoe het helemaal precies werkt, dat leer ik de komende 4 jaar ook nog. Ja, precies. Dus dat komt, dat komt allemaal nog. Daar weet ik niet precies alle details van. Maar, Willemijn, ik wil je heel erg bedanken voor je uitgebreide vragen. Want heel interessant. En het zorgt ook voor weer net even wat extra informatie die we in het uurgesprek dan dus niet behandeld hebben. Blijf ook bellen mocht je nog een vraag hebben. We hebben nog een paar minuutjes over. Laten we eerst nog even naar een nummertje gaan. Let It Happen heb je nog even uitgekozen voor ons. Van Tame Impala. Kijk, het zijn allemaal wel een beetje vergelijkbare. Het is wel echt een genre waar je van houdt, volgens mij, toch? Ja, Spotify die had me geclassificeerd in modern rock. Maar ik weet niet. Met je Spotify Red, ja. Het zijn wel verschillende types muziek die ik ook wel leuk vind, hoor. Maar dit luister ik toch wel het vaakst misschien. Mooi, ik ook. Ik vind het een fijne muziek. Dit is Tame Impala met Let It Happen. Even kijken. Andere knopje. Ja. Ja, dat was Tame Impala met Let It Happen. We hebben ondertussen nog best wel belletjes binnengekregen. Mensen die toch wel wat vragen hebben. Een van die vragers is Wilbert. Wilbert, goeienacht. Je hebt een vraag voor Bas, klopt dat? Ja, goeienacht, met Wilbert inderdaad. Ik vroeg me af, ik vergelijk het een beetje met een kogel. Tenminste, dat beeld probeer ik te krijgen. Dat snap ik. Dat die, als je op zo'n tumor schiet... als je een gewone kogel, die schiet door het lichaam heen, net als een fotoon. Ja. En als je een dum-dum-kogel gebruikt, dan blijft die in het lichaam hangen, net zoals die protonen. Maar die maken dan ook wel veel meer schade in het lichaam. Daarvoor gebruiken ze die dum-dum-kogels juist. Ja. Is het nou zo dat die protonen op onderweg naar de tumor meer schade veroorzaken dan de fotonen? Vind ik een hele goede vraag, Bas. Ja, ik vind het ook een hele mooie vergelijking eigenlijk die je maakt met die kogels. En inderdaad, die fotonen die vliegen dus het hele lichaam door en gaan misschien maar één interactie aan in het lichaam. En de protonen die gaan misschien wel 100.000 interacties aan onderweg naar de tumor. Ja. Maar ja, doordat je eigenlijk minder protonen nodig hebt om dezelfde stralingsdosis in de tumor te veroorzaken, zorg je toch nog dat ook de stralingsdosis in het pad onderweg naar de tumor nog lager is dan bij fotonen. Dus eigenlijk zien we met protonentherapie dat ook het weefsel voor de tumor eigenlijk ook een lagere dosis krijgt. Dat is goed, en het is, ja, als die protonen dan zo afremmen, dan gaan ze eigenlijk ook nog meer interacties aan met de elektronen in het weefsel. Als ze langzamer gaan. Ja. En daardoor zien we ook op het laatste stukje van eigenlijk het pad wat ze afleggen, dat ze de meeste energie afgeven. Dus daardoor kunnen we zoveel mogelijk doses in de tumor brengen en de weefsels ervoor ook wat sparen. Oké, dus het verschil is een beetje dat een dum-dum-kogel, als die afgeremd is, dan is die stopt en dan levert die geen schade meer op. Maar die proton, als die stil is in de, als die afgeremd is in de tumor, dan is die daar nog actief. Ja, daar geeft hij eigenlijk op het laatste stukje, als hij langzaam gaat, dus nog niet helemaal stilstaat, maar wel langzaam gaat, dan geeft hij eigenlijk de meeste energie nog af. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou goed, hetzelfde. Dankjewel voor je goede vraag. Jo. Dan hebben we nog wat bellers. Even kijken. Als het goed is, heb ik Bert aan de lijn. Kan dat al, Bert aan de lijn? Ja, hè? Die zwaarvlieger. Dag Bert, je bent op de radio. Dag Bert. Goeienacht, je bent op de radio. Je hebt een vraag, toch, waarmee je belt? Ja. Zeg, ik heb 2 jaar geleden mijn prostaatweg laten halen. Ja. En toen, dat is heel goed gegaan. Maar doordat ze dus niet zo ver van het weefsel rond de prostaatweg konden knippen, had ik wat uitzaaiingen. Ja. En daar heb ik dus 35 bestralingen voor gehad. Want er is een niveau voor, dat loopt geloof ik van 0 tot 3. En ik zat op 2,75. Dus toen kreeg ik 35 bestralingen overheen. Ja. En na die bestraling kreeg ik last van mijn rug. Ja. En toen was het eerst naar de fysiotherapie, maar dat bleek niet te helpen. En ik kreeg na kreeg ik last met ontlastingsproblemen. Ja, je hebt best wel veel bijwerkingen gehad dus, als je het zo beschrijft. Ja. En wat is je vraag voor Bas? Nou, ik zeg, ik gebruik nou die poeiers, ik heb een maagbescherm en dat zijn van die tarwepoeiers, ja. Ik weet niet precies hoe die naam is. Dan moet ik dat heb ik in het begin wat minder gedaan. En nou was het wat opgespeeld na 1,5 jaar. En nou gebruik ik het 3 per dag. Dan wordt mijn ontlasting beter. Maar zeg gewoon, volgens mij zijn het gewoon die slijmvliezen die aangetast zijn. Ja, wat denk jij daarvan? Heb je daar een idee over? Ja, erg vervelend om te horen dat je wel veel last van bijwerkingen hebt gehad. En dat u dat heeft gehad. En ja, ik denk dat het inderdaad ook erg belangrijk is dat de artsen de juiste behandeling kiezen. En met zo min mogelijk bijwerkingen. En daar proberen we zo hard mogelijk aan te werken. Ja, dus dat is hopelijk met... Want weet je of je fotonen of protonenbestraling hebt gehad, Bert, of niet? Nee, ik heb gewoon foto gehad. Foton, ja. Ja, ja nou, ik heb gewoon die foto. Maar ik begrijp eruit. Ja, kijk, tuurlijk, ze kunnen niet overal in kijken. Maar ik ging ook van de eerste verontstelling uit dat ik misschien, omdat het in het middengedeelte, het wordt dus boven je dijen en zeg maar net zo boven je navel, dan krijg je die bestraling. Ja. Ja, en dan zeg je nou 35. Maar ik heb daar, zeg maar, de eerste maanden heb ik daar last van gehad. En aan de hand kreeg ik last van mijn rug. Ja, ja en toen, dan ga je natuurlijk zoeken welke oorzaak dat het is. Ja. En dan denk je nou misschien aan de organen. Nou, en toen bleek het aan de slijmklieren te liggen. hoe heet het, van die dingen. Ik krijg pijn aan mijn rug en soms, of hoe heet het, op sommige delen. Ja. Die zegt tegen de dokter, nou, dat moet in die enteldarm zitten, want die loopt de grond in je lichaam. Ja. Dat daar proppen blijven zitten en dat je geen gelijke stoelgang krijgt. Nee, dus je blijft eigenlijk toch een beetje last houden van weer allemaal andere kwaaltjes. Belangrijke vraag, Bert. 1, heb je er nu nog last van of ben je een beetje genezen? Ik gebruik nou die pillen het gaat beter. Gelukkig. En de tumor, is die weg? Ja, ik zit op 0,02. Dat weet hij ook wel. Dat is in de grafiek is dat heel laag natuurlijk. Dat is fijn. Goed om te horen. Ja. En ik hoop dat je het nieuwe jaar ook gezond weer ingaat. Dan. Ja, dat doen we wel, jongen. We houden moed. Zeg, ik wens hem heel veel succes met het onderzoek. Want ik heb zelf ook medisch gewerkt, hoor. Dankjewel voor je belletje, Bert. Oké, succes. Dankjewel. Fijn programma. Hey, dag. Nou, mooi en positieve toon. En dat is denk ik ook wel de toon waar we deze uitzending, of in ieder geval het gesprek met jou op mogen eindigen. Ik wil je heel erg bedanken, Bas, voor je tijd hier in de studio. En voor al je kennis en alle antwoorden op alle vragen. Best wel veel bellers gehad, dat is hartstikke leuk. En dus ook alle luisteraars bedankt die ingebeld hebben. En heel veel succes nog met de laatste loodjes van je PhD. Ja, bedankt. Ik vond het leuk om hier te mogen zijn. Goed zo. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en wij gaan ondertussen luisteren naar een nieuwe podcast. Normaal hoor je hier de gebruikelijke wetenschapspodcast Focus. Maar vorige week was dat de laatste aflevering van dit jaar. Niet gevreesd, want halverwege januari komen we weer terug met nieuwe aflevering van Focus. En tot die tijd nemen we jullie mee in een andere mooie podcast van de NTR, namelijk Verdwenen Winkels. En deze serie is gemaakt door onze oud-collega Roos Heijnen over de ware huizen die haar grootvader opende voor de oorlog, maar die na de oorlog ineens verdwenen. En ze zoekt in 5 afleveringen antwoorden op de vraag, ja, die al meer dan 75 jaar eigenlijk onder het oppervlakte sluimert, maar die nu pas gesteld worden. Namelijk, waar zijn die winkels nou gebleven? Dit is een podcast van NPO Luister en NTR. Als je in Amersfoort vanaf de Varkensmarkt door de Utrechtse straat richting de HEMA loopt, loop je een route die ik al duizenden keren gelopen heb. Het is een doodnormale Nederlandse winkelstraat. Met kledingzaken, telefoonwinkels, een juwelier, het voor eeuwig leegstaande V&D-pand. Op een gegeven moment kom je ergens halverwege aan de linkerkant een schoenenwinkel tegen. Geen bijzondere winkel op het eerste gezicht. Een glazen etalage met schoenen. Een bord met tot wel 50% korting erop. Op een drukke zaterdagmiddag zou je er zo even binnen kunnen lopen op zoek naar een nieuw paar schoenen. Maar ondanks dat ik hier al duizenden keren gelopen heb, ben ik bij deze ene specifieke winkel nog nooit naar binnen geweest. Ik kijk hoogstens even omhoog, richting een gevel. En dan loop ik snel weer verder. Dan denk ik aan die keer dat ik hier op straat als kind met mijn familie werd gefotografeerd. Of ik denk aan mijn moeder, die ook altijd even kijkt. Maar ook nooit naar binnen gaat. Als ik hier loop, dan kijk ik altijd even omhoog. En dan kijk ik altijd even naar die Magen David bovenin. En dan zeg ik altijd even, hallo opa. Hallo opa, denkt ze. Hij, haar opa, mijn overgrootvader, moet hier 85 jaar geleden ook talloze keren langs zijn gelopen. Maar hij liep er niet voorbij. Hij ging wel naar binnen. Want die winkel, die was van hem. Als ik langs deze hele normale, moderne schoenenwinkel wandel en omhoog kijk, dan krijg ik een bepaald gevoel. Iets verdrietigs, iets benauwds, iets zwaars, iets onbestemds. Iets waar je liever ver van blijft dan dat je erbij naar binnen stapt. Een gevoel dat ik lang heb genegeerd. Tot er afgelopen zomer opeens iets gebeurde dat alles veranderde. Het was zo raar. Het was bizar. Ik was volkomen van slag. In deze schoenenwinkel zat ooit één van de vier winkels van mijn overgrootvader. Alleen was het toen nog geen schoenenwinkel, maar een succesvol warenhuis. In de oorlog zijn de winkels verdwenen. Net als mijn familie trouwens. Mijn overgrootvader werd samen met zijn gezin vermoord in Sobibor. Alleen mijn oma dook na de oorlog op. 7 jaar oud was ze toen. Ze heeft geen idee wat er gebeurd is. Wat ze wist, stopte ze weg. En wat ze niet wist, daar vroeg ze niet naar. Ik vroeg er ook niet naar. Nee. Maar je wist natuurlijk wel iets. Of denk je dat je gewoon niet eens over nadacht? Nee, ik had dat weggestopt. Ze had en heeft nog steeds geen idee wat er gebeurd is met de winkels van haar vader. Zijn ze verkocht? Failliet gegaan? Gestolen? Gesloten? Ze zijn, als het ware, in het niets opgegaan. Niemand heeft het ooit uitgezocht. En ook ik heb lang geen vragen gesteld. Tot nu. Je luistert naar Verdwenen Winkels. Een podcast gemaakt door mij, Roos Heijnen, waarin ik op zoek ga naar wat er tijdens de oorlog met de winkels van mijn overgrootvader gebeurd is. Normaal gesproken werk ik als redacteur voor de wetenschapsprogramma's van de NTR. Wetenschap, dat is lekker veilig, lekker feitelijk, weinig emoties. Iets totaal anders dan deze zoektocht. Waarvan ik van tevoren zwaar onderschat heb wat het allemaal teweeg zou brengen. En wat er allemaal naar boven zou komen. Dit verhaal begint bij mijn oma. De vrouw waar eigenlijk alles om draait. Ze is de enige overgebleven getuige. Ook al was ze in de oorlog nog maar heel klein. Ik ga, zoals zo vaak, bij opa en oma op bezoek in Arnhem. Maar dit keer met microfoon. Hey. Hey. Wat? Hallo. Wat heb jij daar? Ik ging toch jou interviewen? Oh! Als het nog zo? kan het morgen hoor. En half twee komt Berma halen. Ik moet nog boodschappen doen. Wat moet je nog halen dan? Oh, een hele reis. Hallo. Hey opa. Het vervelende is dat ik al zit. Goed? Goed voor jou? Heel goed. Het vervelende is dat ik heb net die kernzorg. Mijn oma is mantelzorger voor mijn opa. En dat gaat net. Maar ze moet alles digitaal regelen. En dat gaat niet. Dus altijd als ik of een ander kleinkind langskomt, moet er eerst iets gerepareerd of online gefixt worden. Je kunt ze niet bellen. Je kunt ze niet bellen? Jeetje, wat onhandig. Ik kan hem nu chatten, maar het was de hele tijd dat dingetje... Nadat we hebben gechat met een robot over de thuiszorg, gaan we op het balkon zitten. Dit uitzicht, ik zit op 10 hoog, op een kleine loggia met veel bloemen. Ik kijk uit over de Rijn. Ik kijk uit tot Nijmegen. We hebben dit appartement, wat eigenlijk maar klein is, hebben we gekozen voor dat water en voor dat uitzicht. En nu we oud zijn, is het heerlijk dat we hier nog zitten. Ik laat mijn oma zich eerst maar eens voorstellen. Ik ben Emmy Menkel. Ik ben geboren in 1938. Mijn oma woonde vlak voor de oorlog in Amersfoort. In de Indische buurt. In een heel leuke wijk. Mandoorastraat. Daar woonde ze met haar vader Jacob, haar moeder Rosetta, naar wie ik vernoemd ben, haar zus Trusje en broer Sieg. En een van haar tantes woonde ook bij het gezin in. Tante Annie was dat. Ja, mijn vader had 4 winkels. 4 winkels waren er dus in totaal. In Almelo, Hengelo, Deventer en in Amersfoort. Maar 1 en dan in Amersfoort. En daar waren wij. In 1939 zijn wij in Amersfoort gekomen. En in 1942 moesten we onderduiken. Mijn oma is nu 85, maar weet nog verrassend veel van haar eerste levensjaren. Ik heb de eerste 4 jaar van leven gewoon bij mijn ouders gewoond. Ik kom uit een doodgewoon gezin. Mijn vader had een winkel. Ik probeer een beeld te vormen van dat gezin in dat huis in de Madurastraat. Ja, ik kan ook nog herinneren dat ze mij, toen ik nog naar de kleuterschool mocht, toen dat nog niet verboden was, dan duwden ze me op het stepje zo langs de stoeprand. zo'n liefdevolle herinnering. Het was dus een doodgewoon Joods gezin met 3 kinderen. En mijn zusje was 11 jaar ouder en mijn broertje 6 jaar. Ja. Dus ik was echt een nakomertje. Ja. En waarschijnlijk verwend. Misschien wel, als je, ja. Ik kan me dan herinneren. Dat kan ik me ook nog echt herinneren. Ik zie me nog zitten. En volgens mij op een hoge stoel. Ik zie mezelf zitten. Ik werd 4 jaar, denk ik. En ik mocht alles op een brood smeren wat ik wilde. En tot ik hartstikke misselijk was en iedereen moest lachen. Dus het moet een heel gelukkig gezin zijn geweest. Ja, dat denk ik ook. Ja. Want dat weet ik wel zeker. Mijn oma heeft nog een paar herinneringen. Ik weet dat mijn broertje, die had een infectie aan zijn been. Volgens mij had je toen nog geen penicilline. Die moest heel veel rusten. En die lag in de voorkamer op een bed. En hij lag altijd te wachten op de postbode. Want hij spaarde plaatjes van Flipje. Dat weet ik bijvoorbeeld nog heel goed. Wil je nog meer weten? Nou, ik weet dat mama, die bakte heel veel, dat ik haar vingers mocht aflikken. Ik voel eigenlijk nog haar vingers tussen mijn tanden. Kun je van je vader nog dingen herinneren? Heel weinig. Heel weinig. Ik denk dat mijn vader heel druk was. Ja. Die zal toch ook vaak naar die andere winkels in andere steden moeten zijn gegaan? Ja. Ja, we hebben een foto waarin ik op zijn schoot zit. Dus echt wel heel vertrouwd. Maar ik kan me eigenlijk niet zo goed mijn vader herinneren. Wel mijn broertje en mijn zusje. Ik denk dat papa ook inderdaad heel veel weg was. Ik krijg best een goed beeld van dat gezin. Maar hoe het echt was, zo vlak voor de oorlog. Ze moeten toch zorg hebben gehad? Of misschien zagen ze het echt niet aankomen? Anders opende je toch niet in 1939 nog een nieuwe winkel als Jood? Want dat deed mijn overgrootvader. In 1939 opende hij een nieuw filiaal van zijn warenhuis in Amersfoort. En naar die plek, waar hij dat nieuwste filiaal van zijn winkel opende, lopen mijn moeder en ik op een warme, zomerse zaterdagavond nadat ik bij mijn ouders heb gegeten. We lopen nu in de Utrechtse straat. Ja, ik kom altijd vanaf deze kant, want ik woon aan deze kant van de stad. Dus ik kom altijd deze kant aanlopen. En ik kijk altijd eventjes omhoog naar die Davidster. We lopen langs de lunchroom, waar ik ooit mijn eerste horecabaantje had, richting de HEMA, waar ik ooit mijn eerste baantje had. En daar, vlak voor, zit de winkel. Ja, het is een schitterend pand met een klein ekkertje naar voren. Ja, die pui van de winkel, dat is lelijk, maar dat was natuurlijk ooit anders. Daarboven is een mooie oude gevel met kleine baksteentjes. Een Davidster bovenin met het jaartal 909. 1909, ja. Ik ben zelf hier in deze stad, in Amersfoort, opgegroeid, maar mijn moeder niet. Die kwam op haar 18e naar Amersfoort om te studeren. Wist je toen je hier kwam studeren dat jouw opa hier een winkel had gehad? Dat denk ik niet eigenlijk. Maar ik was ook een kampioen toen ook om dingen weg te stoppen, hoor. Had je goed geleerd? Ja, dat heb ik. Dat had ik heel goed geleerd, ja. Ja. Nee, ik denk het niet eigenlijk. Ik wist wel dat hier een Joodse gemeente zat, maar ik kwam niet eens in me op om daar kennis mee te maken. Ik weet ook nog dat oma en ik zijn 1 keer naar mevrouw van Maagdenburg geweest. Dat waren overburen van onze familie, zeg maar, in de Madurastraat. En die had de oorlog overleefd. Daar zijn we 1 keer geweest en ik weet wel dat oma hoopte dat ik af en toe bij haar langs zou gaan. Maar alles was zo beladen. En ik was gewoon 18 en ik wilde een leuke tijd hebben. Dus dat heb ik niet gedaan. Jammer, achteraf, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb mijn moeder meegenomen naar de winkel omdat ik met haar terug wil naar het moment van vorige zomer. Want toen gebeurde er iets dat alles veranderde. Mijn moeder besloot de winkel binnen te stappen. Ik was gewoon even naar... Ik ging naar de HEMA of zoiets. Dus dan kom je altijd langs de winkel. Het was op een zaterdag. Misschien was ik er wel in school geweest. Dat kan ook. En toen stond er een oudere dame achter de kassa. En Ik weet niet waarom, maar ik denk dat dat vertrouwen uitstraalde of zo. In ieder geval, ik ging naar binnen toe en ik vroeg aan die oudere dame van... ik heb een beetje, misschien een beetje rare vraag... maar weet u misschien wie de verhuurder is van deze winkel? En toen zei ze, ja zeker, dat weet ik wel. Die ken ik wel, maar hoezo dan? Ik zeg, ja, is een beetje een lang verhaal. Maar deze winkel was van mijn opa voor de oorlog. En we weten eigenlijk nooit wat ermee is gebeurd. Oh, zei ze. Nou, vond ze heel normaal. Dus ze zei van, nou, ik kan er wel even bellen. Ik ben zo terug. Dus zij ging naar achteren en ik wachtte in die winkel. En ze kwam terug en ze had de telefoon aan de oor. En ze zei van, ik heb haar aan de telefoon. Dus dat was een vrouw. Dus wil je er even spreken? Dus ik was een beetje overdonderd. En ook een beetje stom tijdstip, zaterdagmiddag. Heel druk in de winkel. Maar het werd allemaal nog gekker. Nog gekker? Zo snel kan het dus blijkbaar gaan. Mijn moeder, die jarenlang alleen maar omhoog kijkt naar die Davidster... besluit naar binnen te stappen. Ze stapt de winkel van haar opa binnen... en voor ze het weet heeft ze iemand aan de telefoon... die misschien wel antwoorden heeft... op vragen die al decennia bij haar en in onze hele familie onder het oppervlakte sluimeren. Vragen over wat er met die winkels gebeurd is. Wie ze heeft overgenomen. Zou die vrouw dat weten? Mijn oma woonde dus voor de oorlog met haar doodgewone Joodse gezin in Amersfoort. Totdat ze 4 was. Tot 1942. Toen ik 4 was, gingen wij onderduiken. Toen kregen mijn overgrootouders waarschijnlijk echt door... dat het niet meer goed kwam en dat alles fout ging. Ze mochten al een tijdje niet meer op openbare plekken komen. Er was een avondklok, speciaal voor Joden. De 15-jarige zus van mijn oma was al van haar niet-Joodse school verwijderd. En er was een verordening uit dat Joodse bedrijven moesten worden geariseerd, afgepakt of opgeheven. Zou dat ook het geval zijn geweest bij de winkels van mijn overgrootvader, Jacob? Halverwege 1942 beginnen ook de treinen te rijden vanaf Westerbork. En de enige manier om daaraan te ontkomen was om te verdwijnen. Ik was zo'n klein blond kwebbeltje. Je kon aan mij absoluut niet zien dat ik een Joods kind was. Dus mijn ouders die hebben dat waarschijnlijk overlegd. En die zeiden, laat dat kleine ding maar apart. Op een nacht moest ik een plasje doen en... En mama riep, of ik riep mama en toen zei ze, je moet stil zijn, want er is een meneer en morgen mag je logeren. En de andere dag stond mijn koffertje klaar en er was een wildvreemde meneer. En toen gingen we weg en ik draaide me om te zwaaien. En ze stonden allemaal voor het raam. En dat was het laatste wat ik van ze gezien heb. Zoals je weet zijn ze allemaal vermoord in Sobibor. En wie stond er dan voor het raam? Allemaal, de hele familie. Ze stonden er allemaal. Mijn broertje, mijn zusje en papa en mama. En tante Annie. Ja, en toen was je 4. Ja. Ja, toen was ik 4. Ik heb dit verhaal natuurlijk al wel vaker gehoord. Maar toch emotioneert het me iedere keer weer. Dat beeld van die kleine, blonde kleuter... die denkt gezellig uit logeren te gaan... die omkijkt om vrolijk te zwaaien... niet wetend dat ze nooit meer naar haar gezin en haar huis zou terugkeren. Ik sta nog steeds met mijn moeder in de Utrechtse straat in Amersfoort... tegenover de winkel. Ze vertelt over die ene zaterdagmiddag. Die middag dat ze opeens besloot wel bij de winkel naar binnen te stappen. En ze binnen no time, totaal onverwachts... de eigenaar van het winkelpand aan de telefoon heeft. Dus ik zat een beetje te stamelen van... ja, hallo, een beetje raar verhaal, sorry dat ik stoor. Maar ik sta in de winkel en vroeger is deze winkel van mijn opa geweest voor de oorlog. En in de oorlog is het overgegaan naar iemand anders. En die vrouw die zei meteen, ja dat klopt, die was van mijn opa in de oorlog. En toen zei ik van, nou, het was voor mijn opa in de oorlog. Nee, zei ze, mijn opa heeft dat overgenomen. En toen bleek dus dat de kleindochters elkaar aan de telefoon hadden. Dus het was zo raar. Het was bizar. Ik was volkomen van slag. Maar zij ook. Zij was ook onder de indruk. Twee vrouwen van middelbare leeftijd, kleindochters van mannen die er niet meer zijn, die allebei zeggen dat de winkel tijdens de oorlog van hun opa was. Wat een toeval. Het pand blijkt dus nog steeds in handen te zijn van dezelfde familie. Ongelooflijk. Ik kan me goed voorstellen dat mijn moeder totaal in de war is. Dat verwacht je toch niet? Mijn moeder vertelt me dit verhaal voor het eerst als twee van mijn radiocollega's erbij zijn. En nog voordat ze klaar is met vertellen, zeggen zij: hier moet je echt een podcast van maken. En ergens denk ik meteen: nee, slecht idee. Waarom zou ik dat in godsnaam doen? Wat haal ik mezelf op de hals? Maar het idee blijft wel toch in mijn hoofd hangen. En langzaam begin ik er een soort van aan te wennen. Eigenlijk wil ik het misschien toch wel. Ik wil dit toch uitzoeken. En waarom zou ik er dan niet meteen een podcast van maken? Het is tijd. De oorlog is 80 jaar geleden. Iemand moet eindelijk uitzoeken waar die winkels gebleven zijn. Het is nu of nooit. Mijn oma leeft nu nog. We moeten snel zijn, want anders zal ze er nooit achter komen voordat ze doodgaat. Maar hoe vertel ik dit idee aan mijn oma? Het duurt maanden voor ik dat durf. Is het niet te belastend voor haar? Wat gaat ze zeggen? Het is haar verhaal en het voelt ook alsof ik daar nu een beetje mee vandoor ga. Of mee te koop ga lopen. Alsof ik de familiegeschiedenis misbruik voor aandacht. Met een hoorbaar nerveuze stem vertel ik haar over mijn plan. Ik ga een podcast maken. Of ik wil een podcast maken. Ik was er al langer over aan het nadenken. En het gaat eigenlijk over de winkels van jouw vader. Ja. Nou, wat er eigenlijk is gebeurd. Ja. Tijdens en na de oorlog daarmee. En hoe dat na de oorlog is afgehandeld. Oké. En dat kwam natuurlijk ook omdat mama toen naar die winkel is gegaan. De winkel van mijn vader, bedoel je? Ja. En toen met die eigenares heeft gesproken. Ja. Weet je nog? Ja. Die perenboom. Ja. En zij zei ook van, ik weet eigenlijk ook niet hoe het tussen allemaal is gegaan. Nee, maar wat mij triggerde is dat zij zei, mijn vader heeft die, of mijn opa, dat zal haar opa zijn geweest, heeft die winkel gekregen na de oorlog, of gekocht. Ja. En ja, toen dacht ik, van wie gekocht dan? Ja, precies. Er moet iets vreemd zijn gebeurd natuurlijk. Ja. Ja, ik weet van niks. Nee. Ja, ik vraag me af of die opa de verwalter is geweest, hè? Als iemand weggevoerd werd, of in ieder geval niet meer in zijn zaak mocht werken, dan kwam er een verwalter. Dus dat is eengene die moest die zaak verder leiden. Ja. En als jij de verwalter was, kon je natuurlijk heel makkelijk die zaak inpikken. Ik weet het ook niet hoor. Ik heb er zelfs nooit over nagedacht. Tot jullie ermee kwamen. En zou je het wel willen weten? Nou, eigenlijk wel nu. Het is natuurlijk ontzettend belachelijk dat een zaak met heel veel inhoud in ieder geval, en dat ik er nooit meer iets van gezien of gehoord heb. Ook nooit aan gedacht heb hoor. Waarom heb je er nooit aan gedacht? Omdat ik alles wegduwde. Dat ik ik wilde eigenlijk van alles, ik wilde nergens meer wat mee te maken hebben. Maar is het dan niet, vind je het dan niet vervelend om er nu wel over na te denken? Nee, kind, ik praat er al 20 jaar over. Ik ben nu misschien wel afgestompt. Nee, dat denk ik ook niet. Want ik trek me nu alles meer aan, maar dit is puur zakelijk. En als ik nou armoe had, zou ik me misschien meer aantrekken, maar dat heb ik niet. Ja, ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Niet uit hebberigheid, maar gewoon benieuwd. Ja. Na dit gesprek ben ik opgelucht. En haar nieuwsgierigheid maakt me ook meer gedreven. Maar er blijven ook twijfels of ik hier wel goed aan doe. Mijn moeder reageert in eerste instantie positief op mijn podcastplan. Maar ook aan haar merk ik dat ze het lastig vindt. Nu jij die podcast ervan gaat maken, dat vind ik leuk, maar ook wel heel beladen. Dat vind ik dan wel weer spannend. En waarom is deze podcast dan wel meer beladen? Nou ja, het blijft natuurlijk een beladen geschiedenis. Maar ook heel spannend van wat gaan we vinden en wat gaat er uitkomen. En wat zou het mooi zijn, vind ik ook, dat voordat oma sterft, zij weet wat er met die winkels is gebeurd. Maar zelf ook, voor ons ook, voor mij en voor Bernie en Nicolette. Dat zijn mijn tantes. Voor jou, voor iedereen. Het is onverteerbaar dat we niet weten wat er is gebeurd. Inderdaad, onverteerbaar. Omdat we het niet weten, is het alsof het niet is gebeurd. Alsof die winkels er nooit geweest zijn. Alsof de mensen er niet in werkten. Alsof er geen geld is verdwenen. En ik denk dat ik, als kleinkind, de aangewezen persoon ben om deze geschiedenis te ontrafelen. Ik sta er als derde generatie iets verder van af. Voor mij is het ietsje minder beladen. Ik sta nog steeds met mijn moeder in de Utrechtse straat voor de winkel. En ze vertelt verder over die dag dat ze besloot de winkel binnen te lopen en de eigenares aan de telefoon kreeg. Dus toen hebben we weer opgehangen en ja, het was dus heel, heel vreemd gevoel. Ging ik weer naar buiten, want wie was deze vrouw van de kleindochter van de perenboom? En wie was die man, die perenboom? En hoe heeft hij die winkel overgenomen? En hoezo? Hoe is dat allemaal gegaan? Nou, allemaal vragen en vragen. En nu had ik contact met die kleindochter. Dus ben ik naar huis gefietst en meteen gegoogeld op Maartje Perenboom. Om iets meer van haar te weten te komen. Wat zag je toen voor vrouw? Wat ik zag voor vrouw? Ja, nou in ieder geval met meerdere panden. Ik geloof dat zij iets in vastgoed doet. Het gaf ook een beetje een raar gevoel. Wie is deze vrouw die mijn moeder sprak? En wie is haar opa? En hoe kwam hij in de oorlog aan het pand waar mijn overgrootvader een winkel in had? Brengt zij ons dichter bij de antwoorden over wat er in de oorlog gebeurd is met die winkels? Deze podcast is gemaakt door mij, Roos Heijnen. Eindredactie Marion Oskamp. Muziek Marisha Saras. En de eindmontage deed Arno Peters. Dat was de eerste aflevering in de vijfdelige podcastserie Verdwenen Winkels van de NTR. De komende weken zenden wij de rest van deze serie uit in de nacht van NTR. Dus van woensdag op donderdagnacht. Kun je nou niet wachten en ben je helemaal hooked aan deze serie, dan kun je de serie ook luisteren via je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor naar de naam Verdwenen Winkels. Ja, en wij zijn voor nu aan het einde van dit tweede uur van de nacht van NTR. Zometeen even het NOS-journaal. En na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uurtje. Dan hebben we ook weer wat mooie wetenschap voor je klaarstaan. We spreken dan namelijk onder andere met de twitterende wetenschapper. En dat is deze week Pieter Houten. Hij is historicus aan de Universiteit van Hamburg, waar hij onderzoek doet naar taal en steden in de oudheid aan de hand van inscripties op gebouwen en grafstenen uit de Romeinse tijd. En we spreken ook nog met onze vaste kunsthistoricus. Dat is Sanne Verquen, die we 1 keer in de maand bellen. En zij belt in om ons bij te praten over de discussie die vorige week ontstond in Frankrijk rondom de herstelwerkzaamheden aan de Notre-Dame, die natuurlijk een paar jaar geleden in lichte laaien stond en daardoor nu flink wat schade heeft. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst het NOS Journaal. Tot straks. Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een afzettingsonderzoek naar president Biden. Het voorstel werd met 221 tegen 212 stemmen aangenomen. Het onderzoek richt zich op zijn tijd als vicepresident. Hij zou zijn invloed toen hebben misbruikt bij zakentransacties van zijn zoon. Daar is nooit bewijs voor geleverd. Biden noemt het onderzoek een politieke stunt. De poging om hem uit zijn ambt te zetten zal vrijwel zeker mislukken. Zelfs als het huis voor afzetting stemt, zal een 2/3 meerderheid in de Senaat ermee in moeten stemmen. Daar hebben de Democraten een meerderheid. Mensen die drugs gebruiken hebben vaker last van slaapproblemen dan mensen die dat niet doen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat jaarlijks onderzoek doet naar leefstijl, samen met het RIVM en het Trimbos Instituut. Vooral mensen die cannabis gebruiken slapen slecht. Het gaat om 40% van de gebruikers. Mensen die drugs gebruiken hebben ook vaker mentale problemen dan mensen die geen drugs gebruiken. Het Nederlandse modebedrijf Omoda neemt stappen tegen een Chinese autofabrikant. Fabrikant Chery lanceert in april volgend jaar 3 automerken op de Nederlandse markt, waaronder Omoda. Daar is het Zeeuwse familiebedrijf niet blij mee en is een procedure begonnen. Feyenoord heeft de Champions League verlaten met een 2-1 nederlaag bij Celtic in zijn laatste groepswedstrijd. In blessuretijd kreeg de ploeg van trainer Arne Slot het beslissende doelpunt tegen. De Rotterdammers waren al zeker van de 3e plaats in groep E en overwintering in de Europa League. Het weer. Het is bewolkt en 1 graad of 3. In de ochtend blijft het grijs en valt soms een beetje regen. In de middag breekt langs de kust de zon af en toe door. Bij weinig wind wordt het daarmee 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij alweer het laatste uur van deze Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Stijn Goossens. Maar de laatste is niet de minst leuke, want we spreken nog met 2 interessante wetenschappers dit uur. En voor beide gesprekken duiken we deze nacht de geschiedenis in. We hebben het bijvoorbeeld over het Romeinse Rijk met historicus Pieter Houten. Hij doet onderzoek naar inscripties uit die tijd. En vervolgens vliegen we naar Parijs van de middeleeuwen. Het Parijs uit de middeleeuwen, want ja, de Notre-Dame die werd toen gebouwd. Die is een paar jaar geleden gedeeltelijk verwoest door een hevige brand. En de vraag is nu, hoe ver moet je terug in de tijd om een kathedraal te herstellen? Over die vraag spreekt mijn collega Ruben zometeen met onze vaste kunsthistoricus Sanne Frequent. Maar eerst gaan we zoals gewoonlijk luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws. En dat doen we in de podcast Kennis & Co. Deze week spreken Job de Vriese en Bouwe van Straten met Nick Lopez Cardozo. Hij is hoogleraar wetenschap en technologie van kernfusie aan de TU Eindhoven. En in het kader van de klimaattop die net afgerond is, vertelt Nick over de nieuwe ontwikkelingen in kernfusie. En die stemmen hem behoorlijk hoopvol. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. De kernfusie, de ene na de andere start-up begint. Er wordt geld ingestort. De regeringen tuimelen over elkaar om dit te omarmen. Dus dat is heel erg leuk om mee te maken. Kennis & Co. met Job de Vriese. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. We gaan weer het belangrijkste nieuws uit de wetenschap doornemen. En mijn vertrouwde co-host Bouwe van Straat is ook weer van de partij. Ja, hi. Ja, we hadden het er vorige week al over. Het is de eerste volle week van de COP28, die klimaattop in Dubai. En deze week gaan we daar uitgebreid op in. Ja, en de gastheer van de top, Sultan Ahmed Al-Jaber, dat is een olieman. En dat hebben we geweten ook. Hij zei namelijk dit tijdens een online sessie. And there is no science out there, or no scenario out there, that says that the phase out of fossil fuel is what's going to achieve 1.5. Het werd nogal breed opgepikt, met eerst door The Guardian, anderen ook. Ja, hij zegt dat er geen bewijs is dat er olie uitgefaseerd moet worden. En ik vond het eigenlijk wel een beetje een storm in een glas water, eerlijk gezegd. Hij ligt natuurlijk onder een vergrootglas door zijn functie. Want hij zei direct erachteraan, in datzelfde gesprek, zei hij al dit. 1.5 is my North Star. And a phase down and a phase out of fossil fuel, in my view, is inevitable. It is essential, but we need to be real, serious and pragmatic about it. Dat klinkt dan wel weer alsof hij goede bedoelingen heeft, maar tegelijkertijd realistisch is. Ja, eigenlijk zegt hij wat heel veel westerse leiders ook gewoon aan het doen zijn natuurlijk. Wij willen wel er vanaf, maar ondertussen hebben we het nog heel erg nodig. We gaan het hier verder niet over hebben over olie. We gaan het hebben over een heel andere technologie die ook in de aandacht kwam tijdens deze top. Namelijk kernfusie. Inderdaad. In Europa wordt al tientallen jaren aan die technologie gewerkt. In een wetenschappelijk instituut, ITER, in Frankrijk. Maar erg veel vooruitgang levert dat nog niet op. En een veel gemaakte grap onder wetenschappers is dat kernfusie altijd 30 jaar weg is. Dat het een soort stip aan de horizon blijft. Maar dat zou zomaar kunnen gaan veranderen. Want de Amerikanen die gaan er volop inzetten. Hebben ze tijdens de klimaattop bekendgemaakt. En de grote vraag is, wordt kernfusie nu wel een reële optie? Ja, dat gaan we bespreken met de belangrijkste kernfusiedeskundige van ons land. Hoogleraar aan de TU Eindhoven, Nick Lopez Cardoso. Welkom, Nick. Dankjewel. Eerst nog even over die Al-Jaber. Hoe kijk je nou aan tegen die ophef die ontstaan is rondom die uitspraken? Nou, ik denk wat hij zegt, zeker dus als je de tweede helft ook hoort, kun je nog best wel redelijk vinden. Maar in zekere zin drijft het de aandacht ook weg van wat het echte probleem is. Namelijk of we voldoende alternatieven kunnen realiseren voor die tijd. Ja, daar gaan we het vandaag verder voor een groot deel over hebben natuurlijk. Eén van die alternatieven. Maar eerst gaan we even naar het andere wetenschapsnieuws dat ons deze week opviel. Ja, Job, heb jij wel eens afgevraagd hoe oud je lever is? Mijn lever? Zie ik er zo uit? Of, nee, eigenlijk niet. Gelukkig niet, inderdaad. Ik denk dat het meevalt, maar hoezo? Nou, we kennen allemaal denk ik wel het fenomeen biologische leeftijd. Je lichaam veroudert niet altijd even snel als je kalenderleeftijd zou doen vermoeden. Maar dat blijkt ook weer per orgaan te verschillen. En wetenschappers die hebben dat nu voor 11 organen uitgezocht. En daaruit blijkt dat 20% van de mensen minimaal één orgaan heeft wat versneld verouderd. Dat kan bijvoorbeeld je lever zijn, of je nieren, je hart, je hersenen. Wow, een soort van tijdbommetje in je lichaam waar je geen weet van hebt. Eigenlijk wel, ja. En hoe bepalen ze in dit geval dat dan? Nou, in dit geval hebben ze gekeken naar de eiwitten in je bloed. Want naarmate je ouder wordt, verandert de productie van je eiwitten. En sommige eiwitten die zijn afkomstig uit specifieke organen. En ze hebben naar 5000 eiwitten gekeken en daarvan bleken er 850 afkomstig uit een specifiek orgaan. En door die te analyseren, konden ze per orgaan vaststellen hoe het was gesteld met de veroudering daarvan. Oké, en wanneer kan ik zo'n test dan halen? Nou, ik denk dat je nog even geduld moet hebben, want het is pas net wetenschappelijk uitgezocht. Dus het zal nog even duren. Maar het zou natuurlijk wel fijn zijn, want als je weet welk orgaan versneld veroudert, dan kan je daar ook preventie op toesnijden. Dat klinkt dan wel een beetje creepy als je het hebt over snijden. Nou, afstemmen dan. Ja, nu we toch in die hoek van die persoonlijke gezondheid zitten. Ik persoonlijk werd wel een klein beetje opgeschrikt. Bekend werd dat het Amerikaanse bedrijf 23andMe, bekend van de DNA-testen die je tegen betaling kan laten doen, gehackt was. Dat was al lang bekend, maar er blijken veel meer gegevens ontfutseld dan gedacht werd. Want via die duizenden profielen waar ze toegang toe hadden, hadden ze ook toegang gekregen tot allerlei andere. 6,9 miljoen, waaronder ook Nederlanders. Ik wacht nog steeds op het mailtje of ik nou wel of niet daarbij zit. Het zou dan voor die andere mensen niet gaan om het hele profiel, maar wel bijvoorbeeld genetisch verwantschap, want zo kwamen ze bij die mensen uit. Ik zou wel een beetje onrustig worden. Ja, mijn data zitten er niet in, maar die van jou dus wel. Ja. Word je er niet onrustig van? Nou, tot nu toe is mijn genetisch profiel heel gunstig. Dus nee, dat is een beetje flauw om te zeggen. Maar ja, ik maak wel een beetje zorgen. En ook vooral omdat ze hebben nu dan, nou ja, ze hebben gezegd, we zijn bezig met mensen te laten weten of ze wel of niet erbij zitten. Dat vind ik wel een beetje traag. Mm-hmm. Ondertussen krijg je gewoon nog aanbiedingen om nieuwe kits te bestellen voor mijn familieleden. En ze hebben ook de algemene voorwaarden gewijzigd. Dan moet je binnen een maand voor tekenen, anders dan teken je stilzwijgend. En daar staat ook in dat je geen juridische actie onderneemt. En nu we het dan toch over gezondheid hebben, vond ik ook opvallend. Het Europese RIVM, het ECDC, dat meldt een verontrustende stijging van het aantal SOA's in Europa. Al een paar jaar is het aan het toenemen. Met name dan, ja, de COVID was natuurlijk even anders, maar sindsdien is het echt wel weer aan het toenemen. En vorige week meldde de WHO ook al een toename van HIV in Europa. Die verontrustend is met name in Oost-Europa. SOA's zoals chlamydia en gonorreu, die zijn ook echt in Nederland aan het toenemen. Het RIVM meldde dat 2 weken geleden ook al. En dan voornamelijk onder hoogopgeleide vrouwen en heteromannen onder de 25 jaar van Nederlandse afkomst. Oftewel studenten. En zijn die dan een soort post-corona feestje aan het vieren? Nou, dat zou ik mee kunnen spelen. Het is ook echt al toegenomen sinds voor corona. Dus okay. Er speelt wel meer. De ICDC zegt ook, er moet weer echt meer op preventie worden ingezet. Lijkt toch een soort attitude ingeslopen van, nou ja, liever af en toe zo'n test en af en toe een kuurtje. dan elke keer vooraf daarover nadenken om veilige seks te hebben. Het risico wel waard. En die grote campagnes die destijds waren, dus ik vaai veilig of ik vaai niet, die zijn op een gegeven moment afgeschaft. Het werd te duur. En de jongeren zouden niet meer op die massamedia zoals tv te veel afstemmen. Maar goed, ik denk dat het toch tijd is voor een goede social media campagne. Niek, je hebt nieuws meegenomen dat hiermee te maken heeft. Ja, dit is de Ralph Makkenbach van 2009. Toen winnaar van het Junior Eurovisie Songfestival. Maar hij is eind vorige maand gepromoveerd, hè? Hij is ruim een week geleden gepromoveerd. Cum laude zelfs, wat heel bijzonder is. In een onderwerp uit de kernfusie. Ja. Dus ja, hij kon in 2009 hele leuke liedjes zingen. En inmiddels is het een high-powered, zou ik zeggen, een natuurkundige. Laten we het dan meteen maar hier even tackelen, hè? Kernfusie. Wat is het nou in het kort en waarin verschilt het nou van die bekende kernsplijting die wij wel kennen als kernenergie? Dat is vaak een bron van verwarring, maar het is vrij simpel en ook wel verbazingwekkend. Maar de natuur zit zo in elkaar dat als je hele grote atoomkernen, dus bouwstenen van de materie, splijt, dan komt er energie bij vrij. En als je hele kleine bij elkaar voegt, dan komt er ook energie bij vrij. En omdat het dus die krachten uit de kern zijn ongelooflijk sterke krachten, is dat ook heel veel energie. En dat gebeurt ook op de zon, hè? Die reacties. Het is zelfs zo, dus het hele heelal is opgebouwd uit stof dat begint met waterstof. Dat is gewoon één kerndeeltje met één elektron. En dat wordt dan in een proces van kernfusie alsmaar zwaarder. Dus het spul waar wij hier rond de tafel uit zijn opgebouwd, dat is allemaal door kernfusie tot zijn een product. Ja, absoluut. Ja. Ja, maar het is de enige energiebron in het heelal. Dus kernfusie maakt de sterren. En die staan dan te stralen. En als energiebron is het de enige energiebron die we kennen. Die we heel goed kennen, omdat het supergoed werkt in het heelal. Die we op aarde nog niet op een beheerste manier kunnen toepassen. En waar zit het hem dan in? Wat maakt het zo moeilijk? Nou, precies. In sterren is het erg warm. En dat heb je dus ook nodig. Je hebt temperaturen nodig van een paar honderd miljoen graden. Dat kunnen we inmiddels prima, hoor. Maar dat moet je dan ook nog een poos volhouden. En goed, dus technologisch is dat best een hele grote uitdaging. Maar als dat lukt, dan heb je dus wel echt een soort oerenergiebron. Als dat lukt, het is niet een silver bullet, zoals dat dan heet. Het is niet alleen maar allemaal halleluja, maar je hebt brandstof die heel lang volhoudt. Dus dan praat je niet over tientallen, maar tienduizenden of honderdduizenden jaren. En het maakt geen langlevend afval en heel weinig afval. En het is absoluut veilig. Dat is. En nou vraagt wat is het meest opvallende eigenschap is. Nou, het is zo moeilijk om het tot stand te brengen dat het alleen maar uit wil gaan de hele tijd. Dat nucleaire brandje, zeg maar. En het kan niet van zichzelf extra hard gaan branden of zo. Ja, dus dat is een groot verschil met de kernsplijting. Dat is in ieder geval een fundamenteel verschil. Dat is een proces wat een kettingreactie is die je dus zo moet inrichten dat hij niet uit de hand loopt. De fusiereactie is een reactie die alleen maar wil stoppen de hele tijd. Kennis en Co. John Kerry, de klimaatgezant van de Amerikaanse president Biden, die zei dit op de COP28. I believe, based on friends I have, people I respect, evidence that I've read, that there is potential in fusion to revolutionize our world and to change all of the options that are in front of us and provide the world with abundant and clean energy without the harmful emissions of traditional energy sources. Ja, kernfusie zat dus ineens weer op de agenda, waar het de afgelopen jaren misschien een beetje in de vergetelheid was geraakt. Er werd wel aan gewerkt, zo nu en dan werd er een wetenschappelijk stapje gemeld, maar dat bleef toch altijd een beetje bij toekomstmuziek. Nee, ik begreep dat je een jaar of 10 geleden echt een beetje de hoop dat het er van ging komen was verloren. Nu zit je er iets optimistischer bij? Ja, er is best wel veel gebeurd. Dus een jaar of 10 geleden, je analyseerde dan alle roadmaps van de landen. En dan denk je, ja, kijk, als we nou onze eerste demonstrator in 2060 willen doen en dan nog, dan duurt het zeker tot de volgende eeuw voordat je een deuk in een pakje boter kunt slaan hiermee. Dus ja, dat vond ik geen serieuze roadmap, zeg maar. Ik denk, dat is een science-programma. Dus van hier heb je een budget, ga lekker aan de slag in het laboratorium en we horen het wel wanneer het klaar is. Dat was dus 10 jaar geleden. Dat is 10 jaar geleden. En nu? En En er waren dus best wel wat mensen in het systeem, ook goede vrienden van mij, die dachten er net zo over. Maar een paar daarvan zeiden, ja, maar wacht eens eventjes. Dat gaan wij gewoon zelf veranderen. Eigenlijk is de kennis wel op het niveau en de technologie op het niveau dat wij wel in 10 jaar een fusiereactor in elkaar kunnen steken. In ieder geval een demonstrator. Dat is dus gewoon ongeveer een factor 10 sneller dan het programma zoals we kenden. Ja, dus die mensen zijn om de gevestigde programma's heen op eigen houtje aan de slag. En dat zijn niet, precies. Hè, die hebben start-ups gestart. Maar die komen wel van heel respectabele instituten vaak. MIT is een hele belangrijke. Ja. Die hebben dus echt gezegd van, kom, wij zijn allemaal MIT. Kan toch niet zo zijn dat als beste engineering school in de wereld je niet zo'n fusiereactor in elkaar kan zetten. Ja, en MIT is natuurlijk ook, staat er bekend om ook, hè? Dat het een soort broedplaats is voor allerlei start-ups waarin dan uiteindelijk dingen veel sneller gaan. Die hebben die start-up gemaakt, dat heet Commonwealth Fusion Systems. Commonwealth is het gebied rond Boston, van waar MIT is. Oh, ja. En die kregen dus, in die 4 jaar dat ze bestaan, 5 jaar dat ze bestaan, inmiddels bijna meer dan 2 miljard aan privaat investeringen opgehaald. En echt van heel respectabele fondsen, gewoon die geloven, die er dus het volste vertrouwen in hebben, dat dit nu de beslissende technologie wordt. In het kielzog van deze Commonwealth Fusion Systems, of parallel eraan als je wil, maar zijn er inmiddels 40 start-ups op de wereld. Heel veel in Amerika, veel in Engeland, veel in China ook. Een aantal nu, juist het laatste jaar ook in Europa, Duitsland vooral. Maar die krijgen dan geld van investeerders, maar laten ze ook al iets zien? Nou, die investeerders die werken altijd zo dat je, ze geven eerst een paar miljoen en dan moet je je eerste milestone halen. En dus het is heel concreet. Stapje voor stap, echt stappen maken. Ja. En dan krijg je een tweede ronde van de investering voor. En is nou dat Biden, of dat de Biden administration, dus John Kerry in dit geval, dit bekend maakt, is dat een soort van een gevolg van deze ontwikkelingen? Of is dit omdat ze dit eigenlijk willen, omdat ze juist die kant willen duwen daardoor? Hoe moeten we die aankondiging zien? Het is super interessant om te zien, want het is echt in de afgelopen 2 jaar is dat helemaal gekanteld. Aanvankelijk kwamen die start-ups, die kregen geld van de private investeerders. En ineens werd dat serieus geld. En daarvoor was het een keertje 10 miljoen. Nou is het dan dus in totaal al 6 miljard over de wereld. En aanvankelijk was de reactie van de overheden en van de overheidslaboratoria van allemaal onzin, allemaal cowboys, allemaal kan niet werken. Maar op een gegeven moment ging er dus veel meer privaat geld daarheen dan naar overheidsprogramma's. En die mensen die dat doen zijn echt niet stom. Het zijn echt super goede teams. Ja. Dus nou is het ineens van, wacht eens eventjes. Wij moeten met hun gaan meedoen in plaats van andersom. Ja. Dus de overheden en de Amerikaanse eigenlijk voorop heeft nu zo'n programma gelanceerd om in privaat-publiek partnership samen te werken om toch te proberen dan wel zo efficiënt mogelijk met z'n allen dit voor elkaar te krijgen. Het deed mij ook een beetje denken aan wat met die vaccins gebeurd is. Wat in Amerika de Operation Warp Speed ging heten. Ja. Dat is een beetje het enige succes van Trump tijdens de pandemie. Kunnen we daar een beetje mee vergelijken? Dat is een aanjager? Ja, precies. Dat is heel goed. Want als je iets snel wil ontwikkelen, dan moet je leren. Nou, en dat leren, dat heeft een zeker tempo. Als je sneller moet leren, dan moet je dus niet één ding doen en evalueren en dan de volgende. Maar dan moet je alles tegelijk proberen. Ja. Dat is precies wat er met die vaccins is gebeurd. En dan kon dus ineens een vaccin ontwikkeld worden in een jaar, zeg maar, en op de markt gebracht. Waar als je het jaar ervoor aan mensen had gevraagd, hadden ze gezegd dat het 10 jaar ging duren. En die aanpak die zie je dus nu ook bij kernfusie. Ja. Dus dan zie je die vooruitgang. Waar staan we nu? Hoe ver zijn we? Eigenlijk al die start-ups die zeggen van over een jaar of 2, 3 kunnen wij een demonstration geven. Een eerste fusiereactor. En die gaat natuurlijk nog niet elektriciteit aan het net leveren. Het is gewoon om te laten zien dat je het hele proces alles bij elkaar kunt krijgen. Dus dat is een apparaat waar meer energie uitkomt dan erin gaat. Dat zeker, ja. Ja, dat is al heel veel meer dan we tot een paar jaar geleden dachten. Absoluut, ja. Is dat dan echt zo'n groot verschil ten opzichte van, zoals gekscherend, wat je de communistische aanpak noemde, zoals bijvoorbeeld dat ITER, wat een centralistisch systeem is, vanavond zit er een stip aan de horizon. Het is een totaal ander mindset hoe deze start-ups werken en hoe zo'n overheidsprogramma werkt. En wordt ook een beetje de Musk-methode genoemd, hè? Van leren, falen. Ja, is een heel sterk gevoel van, het is belastingbetalers geld, dus we mogen geen fouten maken. Als we iets doen, moet het ook werken. En die private investors, die zeggen faal en leer. Ja, al die losse bedrijven, die kunnen natuurlijk keihard falen en dan gaat er eens hier eentje failliet. Maar uiteindelijk, net met die vaccins, komen er wel een paar aan de eindstreep. Het is helemaal oké als je 20 van die bedrijven hebt als er twee de eindstreep halen, dan is het een groot succes. Maar je bent volgens mij ook bezig nu met een paper te schrijven waarin je uitrekent welke methode de beste is, toch? Kan je iets meer over zeggen? Als je iets als een wetenschappelijk project beschouwt, dan probeer je science te genereren. Maar dan kan je verder niet schelen wanneer het klaar is eigenlijk en wat het gaat opleveren. Op het moment dat je zegt, we maken iets om het iets op te laten leveren, kun je zeggen, oké, wat is de kans dat het iets gaat opleveren? En wanneer gebeurt dat dan? Nou, dat bedrag dat je gaat verdienen, hoe verder het weg is in de toekomst, hoe minder het waard is. Mm-hmm. Dus dat naar voren halen is gewoon heel veel geld waard. Ja. En dat betekent dus dat geld wat je dan verdient eigenlijk virtueel door iets naar voren te halen, dat kun je besteden om sneller te leren. En dat betekent dan, als je dat sommetje doet, dat komt er bij ons uit dat je een stuk of 10 verschillende concepten tegelijk moet proberen. Waarmee het eigenlijk heel erg lijkt op portfoliobeheer van investeerders. Hè? Mm-hmm. Risicospreiding. Ja, het is niet verstandig om 1 aandeel te hebben, maar meer dan 10 is ook niet nodig. En dat is dus nu hoe Amerika het ook een beetje wil gaan doen. Ja. Hoe zit dat in Europa? Europa zit daarover na te denken. Is wel typisch Europa. Is actief over aan het nadenken, zeg maar. Dus het is echt op de agenda, er zijn oploopjes, er zijn rapporten geschreven hoe dat zou moeten. Het is nog niet van de grond. Engeland daarentegen heeft wel een heel actief ook programma. Ik heb een brochure bij mezelf. Die zit meer op de Anglo-Saksische lijn. Dus. Kijk. Mooie glanzen. Mooie glanzen. En dan zie je, het gaat dus om honderden bedrijven die dan bijeen zijn gekomen in een soort overkoepelend bedrijf. Kijk, de Fusion Cluster heet dat, maar dit vind ik echt heel leuk. Ah, kijk, het staat heel groot. Fusion is the answer. And it starts with us. Ja. En in Nederland dan? Nou, dat is een leuke vraag, want Nederland is natuurlijk maar een klein land. Maar we hebben een hele goede high-tech industrie. En we zijn net op dit moment bezig om te proberen industriële partners bij elkaar te krijgen. Ook in samenwerking misschien met Duitse bedrijven. Eigenlijk om Nederland zover te krijgen dat het een van de eerste landen zou kunnen zijn waar een fusiereactor daadwerkelijk wordt geplaatst. Hey, en zit even te denken, hè? Want we denken dan wel, nou, dan is het er zo meteen, kunnen we allemaal gebruiken. Als de Amerikanen zo meteen die doorbraak forceren, is het dan vanzelfsprekend dat wij daar ook van kunnen profiteren, of gaan ze het voor zichzelf houden? Nou, ik denk, we leven wel in een multipolaire wereld tegenwoordig. Dus ik denk dat Amerika in ieder geval wil zorgen dat zij niet achter het net vissen. Hmm. Maar ik denk dat Amerika en West-Europa, dat je dat wel als een van de polen mag zien. Ja, ja. Dus wij delen kennis volop. En puur praktisch, hè? Er wordt gesproken over kernreactoren van de huidige generatie. Er wordt al gezegd dat het tientallen jaren voor die er staan. Stel dat deze doorbraak komt, hoe lang duurt het dan voordat we het stopcontact zou kunnen komen? Nou, het antwoord op die vraag is ook verrassend simpel. Het geldt voor alle energiebronnen op dezelfde manier. Je moet een industrie opbouwen die dan vervolgens nieuwe centrales, nieuwe windmolens, nieuw whatever gaat afleveren. En die opbouw die gaat altijd exponentieel. Dus dat met wind en zon gaat dat al 20, 30 jaar exponentieel. Maar dat moet een keer stoppen met exponentieel. Ja. En eigenlijk dan pas begin je echt serieus je park op te bouwen. Dus voor fusie betekent dat we moeten eerst demonstrators hebben. En dan ga je naar een eerste generatie. Eigenlijk net als bij kernsplijting is geweest in de jaren 50, 60. Ja, en dan moet je op een gegeven moment tientallen powerplants per jaar gaan bouwen. Ja. Moeten we dan eigenlijk al gaan bouwen? Misschien al bepaalde dingen voordat bepaalde doorbraken zijn? Want anders moeten we er zo lang op gaan wachten. Dat is een hele goede vraag, ja. Dus, want we hebben het natuurlijk altijd over de technologische roadmap, zeg maar. Maar er zijn nog een heleboel andere roadmaps. Hè. Dus de publieke acceptatie, de politieke omarming, maar ook regulation, hè, dus regelgeving, wet en regelgeving. Maar ook de workforce. Ja, dus mensen opleiden. Je moet nu al mensen gaan opleiden, ja. En hoeveel reactoren zouden er nodig zijn, bijvoorbeeld? Nou, dat ook is een simpel sommetje. Dus zo'n fusiereactor ziet er gewoon net zo uit in het grid, zeg maar, als een kolencentrale of een kerncentrale. Het is dus een compact ding. Ja. En je hebt er op de wereld dus net zoveel voor nodig, ongeveer 10.000. Ja. Uiteindelijk. Dus dan doe je 20% van de wereld energie of zo. Hmm. Dus serieus. En dan praat je over een aantal mensen die in die industrie en de toeleveringsindustrie en de installatie en zo werken van. Misschien wel honderden, dat laat zich meer dan 100 miljoen. Wow. Dat zijn enorme getallen. Ja, maar dat geldt dus ook voor de overige, voor die hele energietransitie. Om te beginnen, de energie is gewoon 10% van de wereld GDP. Hè? Dat is de grootste markt van allemaal. Ja. En die wil je dus in één keer in 25 jaar vervangen door iets nieuws. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we het nu wel over een toekomst waarvan nog maar moet worden afgewacht of het ook daadwerkelijk gaat lukken allemaal. Dat weten we natuurlijk nog niet. Ja. Nee. Ik vond het wel interessant eigenlijk. Je zit zo'n beetje tegen je pensioenleeftijd aan, officieel in elk geval. Ja. Het leek er dus een tijdje geleden op dat heel je carrière gespendeerd aan de technologie die er niet ging komen. Ja. Hoe voelt dat? Hoe is dat nu dan? Dat het nu toch zo'n opleving is? Eerlijk gezegd is dat super gaaf. Want we hebben dus een opleiding opgezet 10 jaar geleden. En wij leiden in Eindhoven, als een van de weinige plaatsen op de wereld, leiden we studenten op precies in dit vak. En die komen vanuit de hele wereld en ze waaien ook weer uit naar de hele wereld. Maar het is natuurlijk veel leuker om studenten op te leiden voor iets waarvan je denkt van wauw, dit gaat nu echt helemaal komen. Ja. En we zouden dus ook veel meer kunnen opleiden nu. Ja. Dank voor dit verhaal. En we gaan het zeker in de gaten houden de komende jaren. Ik ben echt benieuwd. Dat was Nick Lopez Cardoso, hoogleraar wetenschap en technologie van kernfusie aan de TU Eindhoven. En Bouwen, als we ietsje minder ver in de toekomst kijken, zeg maar een week of zo, wat hebben we dan om naar uit te kijken? Dan zou ik gaan kijken naar de lancering van het ruimteschip X-37B. Aanstaande zondag is dat. De Amerikaanse luchtmacht doet daar erg geheimzinnig over. Hij lijkt een beetje op de Space Shuttle, maar hij is al 6 keer eerder gelanceerd. Maar op 10 december, aanstaande zondag, gaat hij waarschijnlijk hoger dan ooit. Maar wat hij precies gaat doen, dat weten we dus niet. Hij wordt gelanceerd dit keer door een Falcon Heavy van SpaceX. Dus hij zou heel ver moeten kunnen gaan. We weten voor een deel ook wel wat hij gaat doen. Hij gaat onder meer bepaalde materialen gaat hij op ruimtestraling onderzoeken. Maar voor de rest is het gewoon toch mysterieus. Weten we het gewoon niet precies. En het is ook nog feest bij NEMO, wetenschapsmuseum. Dat bestaat 100 jaar. Dit weekend kun je volgens mij zelfs gratis naar NEMO. Dat zal een gekkenhuis worden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespraken? Kijk in de show notes. En daar vind je ook een link naar de nieuwsbrief van NTR Wetenschap waarop je kunt abonneren. En heb je nog vragen of opmerkingen over deze show? Laat het vooral weten via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Dan nog even een update. Een paar weken geleden spraken we over malaria-muggen. Eerder al over tijgermuggen. En vorige week nog over muggen die in kikkerneuzen prikken. Vrouwtjes-exemplaren die geven overlast en brengen ziektes over doordat ze dieren en mensen steken om hun bloed te drinken. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat ook mannetjes vroeger over die onhebbelijke eigenschap beschikten. De wetenschappers vonden een stukje barnsteen uit de dino-tijd, waarin 2 mannetjesmuggen zaten met zo'n steeksnuit. En wie weet verliezen de vrouwtjes die ook nog eens. Dan moeten ze wel een andere eiwitbron vinden voor de productie van hun eitjes. Wetenschap is overal. Het is alweer even geleden, maar op 15 april 2019 stond Parijs met de tranen in de ogen toe te kijken hoe hun geliefde Notre-Dame voor een gedeelte afbrandde. Wellicht was je het alweer vergeten, maar de Parijzenaren zeker niet. Er is flink gekapt en getimmerd om de kathedraal in haar oude glorie te herstellen. Maar ja, wat is die oude glorie eigenlijk precies? Ga je terug naar het oorspronkelijke ontwerp of moet je dat niet willen? Daarover ontstond dit weekend discussie toen de Franse president Macron een bezoek bracht aan de herstellende kathedraal en de heropening over een jaar aankondigde. Om ons wegwijs te maken in deze discussie hebben wij aan de lijn wie anders dan onze kunsthistoricus Sanne Frequin. Sanne, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je weer aansluit voor ons maandelijkse gesprek. Ja, zeker. In ons laatste gesprek, dat was vorige maand, toen hadden we het over de ins en outs van een PhD. Dat was naar aanleiding van jouw promovenda, die was toen begonnen. Hoe gaat het daar ondertussen mee? Ja, er komen allerlei goede teksten komen met interessante ideeën, dus dat gaat heel goed. Ja, okay. Tenminste, zo schat ik het in. Je moet dan misschien aan haar vragen hoe zij het vindt. Ja, oké. Okay. Misschien over een paar jaar wanneer we haar als hoofdgast uitnodigen. Dat is een goede inderdaad, ja. Laten we dat afspreken. Maar so far so good. Zeker. Mooi, zeker. Dat is goed om te horen. Hey, en we gaan het vandaag hebben over iets anders. Dat is Notre Dame, want die was, zoals ik zei, vorige week in het nieuws. Misschien goed om even het geheugen te verfrissen. Wat is de Notre Dame ook weer eigenlijk en wat was er ook weer gebeurd? Ja, de Notre Dame is een van de landmarks van de stad Parijs. Hè. Als je als toerist in Parijs bent, dan ga je naar het Île de la Cité. Dat is het eilandje in de Seine. En daar kan je dan de Notre-Dame bezoeken. En je kan daar ook naar de Saint-Chapelle, een andere belangrijke gotisch monument. Ik onderbreek je even, de Île de la Cité, want ik zit momenteel de serie Vikings te kijken. Misschien is het een kleine spoiler alert, maar dit is ook gewoon geschiedenis. Iedereen ogen dicht. Op het moment dat de Vikingen Parijs invallen, en dan zien ze inderdaad dat de heel Parijs, volgens mij, is dan op zo'n eiland. Is dat Île de la Cité? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dat het Île de la Cité, ja. Ja, dat is dus het eilandje in de Seine. Ja, en als je met de boot naar Parijs gaat, dan vaar je daar vanzelf tegenaan. Ja. Dus wat geschiedenis in de populaire cultuur houden we van. Hè? Ja, zeker. En wanneer was die Notre-Dame gebouwd dan? Die Notre-Dame die werd gebouwd in de 12e eeuw. En het duurt natuurlijk even voordat je zo'n kerk af hebt. Hè, want je hebt geen elektrische kranen en allerlei dat soort handige machines. Dus die bouw duurde ongeveer tot in de 14e eeuw. Dus echt een gotische, de gotiek. Dat is de stroming van die grote glas- en loodramen en hoge kerken die tot in de hemel reiken. Daarvan is de Notre-Dame maar één. Een van de beroemdste kerken in de wereld, volgens mij. Ja. Waarom is dat? Ja, ja. Nou ja, ik denk omdat het zo onlosmakelijk verbonden is met die stad. Hè, de stad Parijs, waar mensen toch van houden. Daar hangt een romantisch beeld hangt daar omheen. En voor mensen van mijn generatie, en dan ga ik niet verklappen hoe oud ik ben, kennen we natuurlijk Frankrijk en vooral middeleeuws Frankrijk en de Notre-Dame heel goed van die film. De klokkenluider van de Notre-Dame. Hè, die gebochelde jongen die verliefd wordt op die schone Esmeralda. En dus ook daarvoor geldt dat, nou ja, dat is het beeld wat ik heb van de Notre-Dame. Ik zie daar zo de jongen zo de torens in klimmen. Ja, dat geldt voor mij ook zeker. Maar goed, dat monument, dat is helaas dus een paar jaar geleden voor een gedeelte verwoest. Ja. Ja, zeker. Op 15 april 2019, en dat was hartstikke heftig, was dat. Niet alleen maar voor kunsthistorici. Ik weet nog dat ik die avond echt met mijn collega's aan het appen was en dat we als een gek op zoek waren naar informatie over welke dingen er gered waren en welke dingen er misschien verloren waren gegaan. Maar ook als je beelden zag van de mensen op straat in Parijs. Hè, er waren mensen op hun knieën aan het bidden en aan het zingen. En het was het had heel veel impact. En het waren natuurlijk hele dramatische beelden. Waren het, hè? Want je zag op een gegeven moment het torentje, de dakruiter zag je, het torentje, dat is een gigantisch ding, zag je instorten, je zag de vlammen uit die kerk slaan. Dus ja, je zou bijna kunnen zeggen, een soort traumatisch event om daarnaar te kijken. Was het voor jullie ook pijnlijk, als kunsthistorici? Sorry? Was het voor jullie ook pijnlijk om te zien? Ja, natuurlijk. Ja. Want je weet wat voor belangrijke objecten daar in die kerk staan. Je weet ook hoe belangrijk die kerk zelf is voor de kunstgeschiedenis. Dus om te zien dat in vlammen opgaat, is hartstikke heftig. En nu, we weten nu ongeveer, we weten nog niet precies wat er is gebeurd, maar er is een sterk vermoeden dat het kortsluiting is geweest in een elektrisch systeem. En we weten inmiddels wel dat er echt vrij laks is gereageerd op die brand. Hè. Ik geloof dat de eerste keer dat er een alarm was, ongeveer anderhalf uur was voordat uiteindelijk de brandweer werd gebeld. Hè, dus er is daar ook nog wel het een en ander misgegaan. En erger had misschien voorkomen kunnen worden. Er zijn wel 400 brandweermannen geweest die echt met gevaar voor eigen leven dat monument hebben gered. Die zijn in brandende torens geklommen om daar te kunnen blussen. En uiteindelijk zijn dus wel echt belangrijke objecten gered. Hè, bijvoorbeeld de glas in loodramen zitten daar drie hele grote roosvensters zitten daarin. Dat zijn van die ronde glas in loodramen zijn dat. En daarvan dachten wij eigenlijk op die avond zelf van, nou, dat wordt niks. Hè? Dat glas dat breekt en dat lood dat smelt onder die enorme hitte. Maar die hebben ze bijvoorbeeld kunnen redden. Wat natuurlijk gewoon fantastisch is dat is gelukt. Ja, en nu is dus de vraag, hoe gaan we het herbouwen? Ja, nou ja, en dat is dus geestig. Want het is niet de eerste keer dat die Notre-Dame herbouwd moet worden. Want ik zei al eventjes, hè, die klokkenluider van de Notre-Dame, die film, die is gebaseerd op een boek van Victor Hugo. En hij schreef dat boek in de 19e eeuw, omdat die Notre-Dame eigenlijk in zo'n slechte staat was dat de gemeente Parijs hem wilde slopen. Die dachten, nou, dat wordt niks meer, neer met dat ding. En eigenlijk dat boek van Hugo was een oproep aan de mensen van Parijs om dat monument monument te redden. En dat is ook gelukt. In 1845 werd het gerestaureerd door Eugène Violette Le Duc. En dat is een hele belangrijke naam in de kunstgeschiedenis. Want die Eugène Violette Le Duc was niet zomaar een restaurator. En die deed dat niet zoals we dat nu doen, hè, eigenlijk alleen maar conserveren. Maar hij had een idee dat je, als je monumenten restaureerde, dat je dat mocht doen naar hoe jij dacht dat dat er ooit had uitgezien. Dus ik had het wel eventjes over dat torenspitsje en die dakruiter die neerstortte in die brand. Dat was geen middeleeuws torenspitsje, dat was een 19e eeuwse toevoeging van Eugène Violette Le Duc. En dat heeft Eugène niet alleen maar in Parijs gedaan. Bijvoorbeeld ook de stad Carcassonne heeft hij vrij heftig gerestaureerd. Waardoor wij denken dat we door een middeleeuwse stad lopen. Maar eigenlijk lopen we door een 19e eeuwse reconstructie van een middeleeuwse stad. Het was toen al een soort moderne toevoeging eigenlijk destijds. Ja. En 19e eeuw is natuurlijk een tijd waarin men een vrij romantisch beeld heeft van die middeleeuwen. Dus die romantiek Die schemert door in die restauratieprojecten. En je zou denken van, nou, waarom is dat belangrijk? Nou, bijvoorbeeld over die torenspits. En je kan je afvragen, als je zo'n monument gaat restaureren naar die brand, ga je dan die 19e eeuwse torenspits, ga je die terugbrengen? He, zeg je van, nee, dat maakt onderdeel uit van het verhaal van die kerk. Of zeg je van, nee, ik wil eigenlijk naar de meest authentieke versie, naar de gotische versie. En dan zouden we die 19e eeuwse toevoeging eigenlijk eraf moeten laten. Dan moeten we hem eigenlijk terugbrengen zoals die vroeger was. En dat is een discussie die is gevoerd tijdens de restauratie. En 8 december is die torenspits opnieuw onthuld. Dus die hebben ze toch teruggebracht. Oh, dat is wat er dit weekend is gebeurd, of vorige week? Ja, nou ja, dat is er gebeurd. Hè. Macron die ging op tv met de torenspits, waarvan dus een stukje werd getoond. En daarna zei hij op 8 december 2024 zal deze kerk uit haar as herrijzen. En hij heeft zich dus eigenlijk vanaf de brand al persoonlijk verbonden aan het restauratieproject. En dat staat in een lange traditie van Franse presidenten die grote architectonische projecten nalaten. En dus hij heeft zich ook echt als de redder van de Notre-Dame opgeworpen. En wat hij ook zei was dat er een museum wordt gemaakt, het museum van de restauratie. En dat is ook wel pikant, hij gaf aan dat er een prijsvraag wordt gelanceerd voor moderne kunstenaars, waarbij zij een voorstel kunnen doen voor nieuwe glas-in-loodramen. Maar, zoals ik al zei, de glas-in-loodramen zijn niet beschadigd tijdens de brand. Dus er worden oude ramen verwijderd uit de tijd van Violette Le Duc. Hè, dat zijn ramen die hij toen in de 19e eeuw heeft toegevoegd. Die worden in een museum gezet. En tegelijkertijd worden er dus nieuwe ramen geplaatst. En daar zijn dus bepaalde erfgoedspecialisten weer heel boos over. Want die zeggen, ja, er is geen enkele reden om die ramen te verwijderen. Want ze zitten er vanaf de 19e eeuw prima in. Ze zijn niet beschadigd. Dus eigenlijk ben je nu een ingreep aan het doen aan die kerk die niet hoort. En dus nee, daar is ook weer een discussie over gaande. Dat is in de tijd van die Eugène Violette Le Duc. Violette Le Duc. Dat is wat er daar ook werd gedaan. En dat is ondertussen wordt gezien als onderdeel van de Notre-Dame. Dus hè, dat zijn die torenspitsen. Dus de andere kant van het argument. Hè. Het is een levend gebouw. Het wordt ook nog gebruikt voor de eredienst. Dus waarom zou je alles moeten bevriezen in het verleden? En waarom mag je nu niet zo'n gebouw ook gebruiken en daar je eigen stempel op nalaten? Dat zegt de andere kant van deze discussie. En die zeggen, nee, het is juist goed dat moderne kunstenaars ook hun plek krijgen in dat gebouw. En dus ook weer bijdragen aan dat levensverhaal. Ja, dat is een soort van filosofische vraag. Wat is nou eigenlijk de essentie van zo'n gebouw? Is het wat het oorspronkelijk ooit is ontworpen? Of is het wat het verhaal is? Ja. Hoe kijken jullie daar, laten we zeggen, bij jou op kantoor, hè, bij de kunsthistorici? Hoe wordt er bij jullie tegenaan gekeken? Is er ook onder jullie discussie? Nou, dit zijn natuurlijk wel dingen waar we als kunsthistorici onder elkaar over praten. Hè. Restauratieethiek is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de kunstgeschiedenis. En nadenken over wat moeten we bewaren en hoe moeten we het bewaren, dat doen wij graag. Want dat is ook belangrijk. Je kunt niet de tijd bevriezen. Je kunt niet alles stopzetten. En je kunt ook niet onbeperkt dingen bewaren. Dus een discussie die op dit moment bijvoorbeeld gaande is in de conservering en restauratie. Van ja, willen we wel alles conserveren en restaureren? Moeten we niet dingen ook laten vergaan? En moeten we die vergankelijkheid niet omarmen? En dat is ook weer een discussie die zijn wortels heeft in die 19e eeuw. Want er waren dus toen ook tegenstanders van Violette Le Duc. Die zeiden van nee, juist die ruïnes, dat zijn de echte objecten die belangrijk zijn. Dus je moet dat niet weer helemaal glad trekken en mooi maken. Dus dat is zeker een discussie die gaande is. En ik vind het lastig. Ik denk dat we, als we bijvoorbeeld kijken naar die torenspits, dat iedereen het belangrijk vindt dat die weer werd herbouwd. Ik kan me voorstellen dat als het gaat over die glas- en loodramen, dat daar wel discussie over is. Dat bijvoorbeeld mijn collega's moderne kunst daar heel anders over denken dan de collega's van de oude kunst. Hoe kijk jij tegen die raamdiscussie aan? Ja, ik sta daar redelijk pragmatisch in, omdat het geen irreversibele ingreep is. Hè? Irreversibel betekent dat je het nooit meer terug kan draaien. Dus je kan die glas- en loodramen ook weer terug plaatsen. Ze worden in een museum geplaatst en je kan dus, als je op een gegeven moment bepaalt van nou, we willen het toch weer anders, plaats je die ramen weer terug. Dus daarvan denk ik, ik denk ook dat het belangrijk is om objecten relevant, gebouwen, erfgoed relevant te houden voor de samenleving. Als we elke connectie verliezen met ons erfgoed, dan gaan we ook geen geld meer besteden aan het onderhouden en het bewaren daarvan. Dus het is wel belangrijk dat het, om je te beseffen dat het levende objecten zijn. Ja, ja, misschien is het een beetje ver gezocht, maar is het ook een politieke actiemotief achter misschien? Want ik bedoel, je zegt net, hè, de president, er is een historie dat presidenten zich verbonden voelen met de restauratie van zo'n monument. Mm-hmm. Is het misschien een manier voor Macron om zijn stempel op deze kerk te drukken met die nieuwe ramen? Ja, nee, dat denk ik. Hè, dat denk ik zeker. En ik denk niet. Ik denk, dit komt niet vanuit Macron. Dit komt, geloof ik, weet ik niet helemaal precies, maar komt volgens mij van de bisschop van Parijs. En maar Macron afficheert zich natuurlijk wel als een hoeder van ook van de moderne kunsten. Ja. En dus hij is niet alleen maar bezig met dat middeleeuwse gebouw, maar hij maakt zich ook hard voor de moderne kunstenaars van Frankrijk. En ik las ergens in een Franse krant, las ik een cynische opmerking: de moderne kunstenaars zijn de mensen die stemmen en de middeleeuwers niet meer. Nou, dat vond ik wel een geestige opmerking. En ik denk niet dat moderne kunst je nou zoveel extra stemmen gaat opleveren. Nee. Maar ja, er zit natuurlijk wel wat in. Hè? Hij appelleert ook naar de huidige culturele wereld en sector. Ja, en we hebben het over die spits die dan 200 jaar geleden is geplaatst ongeveer. Mm-hmm. Misschien dat over 100 jaar of zo, dat die ramen die we nu, als er nu nieuwe ramen zouden komen, misschien dat ze dat ook wel zien als de soort van onderdeel van het verhaal van de Notre Dame. Dus, ja, zeker. Het gaat gewoon tijd overheen. Nee hoor, dat denk ik zeker. Ja. Hey, en om af te sluiten, de kerstdagen die komen eraan. Wij spreken jou volgend jaar in 2024 weer. Heb je misschien nog voor de luisteraars een culturele tip voor de kerstvakantie? Ja, ik heb zeker een culturele tip voor de kerstvakantie. Ik ga zelf lekker naar het Centraal Museum in Utrecht. Die zijn lang dicht geweest voor een herinrichting. En die gaan aankomende zaterdag gaan ze open opnieuw. En ik ben heel benieuwd hoe het er daaruit ziet. Ze hebben een hele nieuwe presentatie van de collectie. Dus daar ga ik eens even lekker een middagje spenderen. Dus nou, als je niks te doen hebt, dan zou ik zeggen, ga daar eens even kijken. Ja, ik had toevallig een kennis van mij. Die had laatst weer een jaarkaart aangeschaft. En die zei, heb je nog een museum in Utrecht waar je heen wilt? Dus nou, nu wel. Centraal Museum. En allemaal aan de museumjaarkaart. Want musea kunnen onze steun hard gebruiken op het moment. Ja, nou, zeker. Na deze tip van jou loopt het daar waarschijnlijk storm. Bij het Centraal Museum. Nou, wie weet. Ja. Het zou wel leuk zijn. Hey, Sanne, dankjewel voor deze maandelijkse update uit de wereld van de kunstgeschiedenis. Yes. Ik wens jou hele fijne feestdagen goed toe. En misschien lopen we elkaar nog wel tegen het lijf in het Centraal Museum in Utrecht. Nou, lijkt me gezellig. Mij ook. En anders tot volgend jaar weer. Tot volgend jaar. Goeie uitzending. Dankjewel. En dat was kunsthistoricus Sanne Verquin over de renovatie aan de Notre Dame. En dat was mijn collega Ruben Rose Jacobson in gesprek met kunsthistoricus Sanne Verquin over de renovatie van de Notre Dame. En dan gaan we nu naar wetenschap in 280 tekens. Want elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account, voormalig Twitter, van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Pieter Houten. Hij is onderzoeker oude geschiedenis aan onder andere de Universiteit van Hamburg. Hij doet onderzoek naar taal en steden in de oudheid aan de hand van inscripties op bijvoorbeeld gebouwen en grafstenen in heel veel landen, Spanje, Portugal en Tunesië. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Ik noemde het al, hè, Spanje, Portugal, Tunesië, maar jij zit nu in een heel ander land. Waar ben je op dit moment? Ik ben nu aan zo'n beetje de andere kant van de wereld. Ik ben in Rio de Janeiro op het moment. Heerlijk. Ja. Hoe laat is het bij jou nu? Het is kwart voor één op dit moment. Oké, okay, dus het is wel nacht bij jou. Het is nacht, ja. Dus ik mag meedoen met de nacht van. Maar veel mensen worden nu waarschijnlijk wakker hier in Nederland. Jij moet nog naar bed toe. Ik ga zo naar bed, ja. Ja, heerlijk. Maar waarom ben je in Rio de Janeiro op dit moment? Vanwege een samenwerking van de Universiteit van Hamburg en de universiteit hier in, of een van de universiteiten hier in Rio de Janeiro. Mm-hmm. Het plan is om meer uitwisseling te gaan doen tussen deze twee universiteiten. Mm-hmm. En onderdeel van dat plan is dat ik daar, en daar heb ik nog niet over getweet, cursussen ga geven om geografische informatiesystemen te gebruiken. Ah. Dat heb ik afgelopen september al online gedaan. Ja. Dat kan natuurlijk deels online. Ja, ik ben vanochtend scheelt weer vliegreis. Hier. Dat scheelt weer een vliegreis, inderdaad. En daar denken we wel bij na. Dus bij dit soort dingen, dat ik dus dat eerst online doe en niet zomaar ga vliegen. Mm. Op Twitter zal het nu lijken dat ik alleen voor een presentatie naar Rio ben gevlogen. Maar ik geef je de hele week onderwijs ook. Je bent wel druk bezig dus. Ik ben druk bezig. Ik zit hier niet vakantie te vieren. Nee. En we bespreken dus de planning voor de samenwerking de komende 4 jaar. Ja, en je bent dus druk aan het de hele week aan het posten. En je vertelt ook wel over waarom je dus in Rio de Janeiro zit op Twitter. Krijg je ook leuke reacties binnen? Ik krijg interessante vragen van mensen. Dus met name over dat over de talen, over hoe dat dan werkt. Dus ik ben begonnen met mijn onderzoek naar de verspreiding van Latijn. En heb dan laten zien dat in Spanje en Portugal veel meer talen gesproken worden. En hoe wij eigenlijk in het Latijn zoeken naar bewijs voor inheemse voor Romeinse talen. Mm-hmm. En dan heb ik die hele trits aan alfabetten of schrijfsystemen eigenlijk laten zien. En daar kwamen inderdaad wat vragen op van hoe moet ik dit lezen? Hoe kunnen we dit vertalen? Hoe hebben we dit ooit ontcijferd? Ja. Oh, dat lijkt me best wel wat werk. Want jij doet nu vooral onderzoek naar inscripties in het Latijn. Maar er zijn dus ook nog talen die daar weer voor waren. En dan moet je ook maar net weten hoe dat dan in zijn werk gaat. Hoe doe je daar onderzoek naar? Ja, dus dat is het voordeel van dat we met heel veel onderzoekers zijn. Dus ik zelf ken deze talen niet. Nee. Het schrift inmiddels wel lezen, maar de talen zelf. Ik ben geen expert in Iberisch of Celt-Iberisch of Lusitaans. Dus daar hebben mensen voor die kunnen dit soort, die zijn helemaal bekend met dit soort talen. Waar ik dus weer met aan de Latijnse kant zit van het verhaal. Ja. En dan bespreken we dat samen. Dus dan ga ik, neem ik contact op met iemand in Spanje of ik ga naar Spanje. En dan bespreken we dus inscripties. En of bepaalde dingen bewijs kunnen zijn voor iets van een taal. Dus het is ooit iemand opgevallen in de Latijnse inscriptie die ik liet zien in de tweets. Dat aan raar streepje bij een S staat. Dat moet iemand ook noteren. Ja. En dan later moet iemand anders vaststellen, wacht eens even, dit is in dit gebied waar we twee vormen van een S hebben al voor de Romeinen er zijn. Zou het zomaar kunnen zijn dat we hier te maken hebben met een nieuwe vorm van een S, die dus de Celt-Iberiërs in dit geval aan het Romeinse alfabet hebben toegevoegd. Ja, ja, ja. Want het Latijn, universele schrijftaal over het algemeen, is jou behoorlijk eigen, lijkt me dan. Je kan veel van die inscripties die jij dan leest, kan je die gewoon zomaar lezen? Of heb jij er ook altijd wel een woordenboek of iets anders naast liggen nog? De woordenboek hebben we er meestal wel naast liggen voor het gemak. Ja, ja. De inscripties zijn zo, heel veel inscripties, zeker grafinscripties, zijn zo standaard dat je daar geen woordenboek voor nodig hebt. Er zitten zoveel standaard elementen in, die ken je gewoon. Ja. Deze heb ik volgens mij niet getweet, maar zat in mijn presentatie. Dus één, daar hebben we meer afkortingen dan volledige woorden. Mm-hmm. Voor een epigraficus, zoals iemand noemen die inscripties onderzoekt. Is dat zonder problemen te lezen. En we moeten ons voorstellen dat het ook in de Romeinse tijd zo was. Dus mensen zagen die teksten zo vaak dat ze die afkortingen zonder problemen begrepen. Ja, een beetje zoals we dat nu ook wel hebben, toch, met afkortingen in het Nederlands. Zeker, ja. En het Romeinse Rijk was echt enorm groot, hè, tot Nederland zelfs. Jij richt je vooral op die mediterrane gebieden, dus Spanje, Portugal, Tunesië. Zie je dan ook verschil in vormen van Latijn? Want we kennen in Nederland ook dialecten in het Nederlands. Had je dat ook op die inscripties, of was de schrijftaal echt heel universeel? Nee, je ziet zeker lokale verschillen. Bijvoorbeeld al het gebruik van bepaalde termen. Ja. We zien in Spanje in de late oudheid, dus ongeveer vanaf de vierde eeuw, als christendom opkomt, zien we het gebruik van famulus dei, of famula dei als het een vrouw is. En dat betekent dienaar van God. En dat vinden we met name in Spanje en zelfs met name in de regio rond Badajoz en Mérida. Je ziet het wel ook in andere delen van het Romeinse Rijk, maar we kunnen ons dan beginnen af te vragen of dat misschien mensen zijn geweest die van origine uit Spanje komen. Want het is het merendeel, ik geloof dat 2/3 van de inscripties die dit hebben, wordt gevonden in Spanje. Een ander ding is dat de klassieke teksten ook echt spreken over mensen die accenten hebben. Ja. Sorry, ik liet me namelijk ook even gaan net, want ik vind het hartstikke interessant. Maar ik wil eigenlijk ook nog even neerzetten, wat zijn nou inscripties? Want over het algemeen zijn dat volgens mij teksten die in steen gebeiteld staan, toch? Klopt dat? Ja, in steen of brons, dat zijn dan de bekende. Ja, goed, de in steen zijn voor ons ook het bekendste, we hebben ze nog steeds. Grafstenen zijn in principe inscripties. Ja. We zien ze ook nog steeds in gebouwen. Vandaag de dag gebeurt het ook nog wel eens dat het in een gebouw gezet wordt. Dus dat zijn de bekendste. Dan hebben ze in brons. Wetten werden in brons geschreven. Dus dat noemen we dan brons, inscripties op brons. Ja, okay. Ja, we hebben, in Spanje hebben we gigantisch mooie wetsteksten gevonden. En dan moeten we voorstellen dat je 10... van die gigantische bronzen tafels van uit mijn hoofd 1 meter bij 60 centimeter. En dan 10 achter elkaar. Dus je hebt daar 10 meter aan brons in een rijtje staan. Met precies uitgeschreven, hele kleine lettertjes, hele mooie lettertjes, wat de wetten van de stad zijn. En dan krijg je natuurlijk weer andere vragen. En dat is, wie kan dat allemaal lezen? Ja, precies. Nou, en wie kan dat allemaal lezen? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar wordt heel veel over geschreven, gezegd en gedaan. We zullen het eigenlijk nooit echt weten. Nee, want dat gaat over studenten die tijd altijd. Natuurlijk. Ja. Ja, en ja, hoeveel mensen konden schrijven. Ja, dat is heel moeilijk om dat natuurlijk vast te stellen. En dan heb je natuurlijk ook het verhaal. Wat noemen we schrijven? Als je je eigen naam kunt schrijven, dat zien we namelijk wel veel in keramiek. Ja. In aardewerk, dat mensen dus heel kort hun naam of een afkorting van hun naam schrijven. Is dat al schrijven en kunnen lezen? Ja. Wat ik mijn studenten altijd zeg is, je hoeft niet te kunnen lezen om te begrijpen wat daar staat. Je hebt alleen iemand nodig die kan lezen. Maar hoe die verhoudingen waren in die tijd, daar is eigenlijk nog niet echt consensus over, als ik het goed begrijp. Nee, dat wordt vaak, het beroemdste boek is van Harris, Literacy in the Roman World, volgens mij in mijn hoofd. Die beargumenteert dan, en volgens mij, ik heb het niet opgezocht, ik doe het uit mijn hoofd, ergens tussen 10% en 20% gokt hij dat daadwerkelijk kon lezen en schrijven. Ja. Dus dat is, het is zeker niet zoveel als dat we nu hebben, want we hebben nu natuurlijk een uitgebreid schoolsysteem wat in die tijd niet bestond. Nee. Onderwijs was meer individueel, privé georganiseerd. Dus je hebt veel minder mensen die kunnen lezen. En dat is natuurlijk weer ook iets wat van belang is bij ons onderzoek. En dat is dat Latijn, dat zien wij, dat is geschreven. Mm-hmm. Maar wat daarachter staat, wat gesproken wordt, dat blijft eigenlijk verborgen. Want dat kunnen wij niet zomaar ontdekken. En daarom kijken wij geen audio-opnames doen. Nee. En daarom kijken wij naar die foutjes die we kunnen vinden in teksten in Latijn, die mogelijk aangeven dat mensen eigenlijk een andere taal spraken. En als we dan, en dan komen die GIS, die geografische informatiesystemen die ik ook gebruik, erbij pakken. En dan kunnen we namelijk gaan kijken, waar zijn concentraties van bepaalde foutjes? En kunnen we deze dan verklaren aan de hand van lokale variatie en misschien de oorspronkelijke talen herleiden? Mm-hmm. We hadden het net ook al over de 3 landen waar je dan veel zit. Hoeveel inscripties zijn daar nog te vinden? Want die tijd is heel lang geleden. Dat moet dan maar net overgebleven zijn. Ja, ja. Spanje en Portugal, daar doe ik het langste onderzoek al naar. En daar heb ik de hele oudheid onderzocht van 300 voor tot 700 na Christus. Mm-hmm. Heeft 30.000 inscripties. 30.000? In het Latijn. En moet je al die inscripties met eigen ogen bekijken? Of is er ook een soort database waar je dit gewoon allemaal kan terugvinden? Het liefste zou ik ze allemaal met eigen ogen bekijken. Maar er zijn gelukkig databases, want anders was ik heel lang bezig. Ja. Er zijn een hele hoop databases, heb ik vandaag ook over geschreven. Oh, wat goed, op Twitter kunnen we daar ook meer over lezen. Dus. Ja, kunnen we meer lezen over verschillende databases en wat goede en wat minder goede databases zijn. En, dus die kun je eens heel fijn gebruiken. Om die teksten te lezen. Het probleem van die databases is dat ze elk hun eigen voorkeur hebben. Mm-hmm. De oudste database is die van Klaus Schlabi. En die verzamelen de tekst en dan nog een beetje extra informatie. En als je mazzel hebt, een afbeelding erbij, en dat is het dan. Ja. En heel veel meer informatie hebben we niet. Heb je wel meer nodig voor Spanje dan? Hebben we... Ja, het liefst hebben we een hele goede foto en meerdere foto's. Want ja, zo'n tekst die is nooit helemaal, of zelden helemaal compleet overgeleverd. Dus we hebben gaten in zo'n tekst. En op het moment dat we gaten hebben, gaan wij dat invullen. Dan gaan we nadenken, ja, wat zou daar gestaan kunnen hebben? Ja. En op het moment dat we dat gaan doen, ja, dan zitten we met interpretatie. Dan zitten we eigenlijk op het spannende stukje van onderzoek. Op het moment dat we gaan interpreteren en gaan nadenken van wat zou het kunnen zijn, heeft dat ook consequenties voor ons verdere onderzoek natuurlijk. Op het moment dat we bepaalde namen ergens in gaan vullen van keizers of andere zaken. En met keizers kunnen we bijvoorbeeld inscripties dateren. Nou ja, als we dan een andere keizer ergens neerzetten, dan kan een keer een inscriptie eerder of later geweest zijn. Mm-hmm. Yeah. En dan als je dan hele goede foto's hebt, dan kun je misschien nog daar iets over zeggen. Maar in zo'n geval doen we het liefste wat wij dan noemen autopsie. Klinkt waarschijnlijk wel bekend. Maar dat betekent eigenlijk zelf kijken. Dus dan willen we het liefst zelf gaan kijken. Dus dan ga ik naar Spanje, Portugal of Tunesië om zo'n inscriptie te bekijken. En dat doe ik natuurlijk niet inscriptie voor inscriptie. Dat doen we met een heel groepje in één keer. Ja. En meestal is het gewoon een geval dat je belt iemand die je kent. En je stelt je vragen. En liggen die inscripties dan in een museum of in een soort depot? Of waar kan je die vinden? De hele mooie, die zitten allemaal in musea. Mm-hmm. En dan liggen er heel, heel, heel veel in depots. Het merendeel van de inscripties zijn kleine fragmenten. Het zijn echt maar kleine stukjes tekst die we moeten reconstrueren. Ja. En die liggen in depots. En soms zijn ze kwijt. Zo hebben we het geval van de Lusitanische inscripties. Dat is een van de talen die voor de Romeinen gesproken werd. Interessant is dat zij hun eigen taal in het Latijns alfabet schrijven. Okay. Dus de andere talen van het Iberisch Schiereiland hebben hun eigen alfabet of schrijfsysteem. De Lusitaniërs kennen dit niet. Dus zij schrijven in hun eigen, in het Latijn schrijven zij hun eigen taal. En daarvan moeten we ergens, altijd, vind ik het wel grappig om dat te zeggen, altijd bekennen dat we 6 of 7 inscripties hebben. Ja, want er is er één kwijt en het vermoeden bestaat dat die bij een andere inscriptie hoort. Ja. Maar die is kwijt, dus we weten nooit meer, zullen ze nooit meer zeker weten, doordat die misschien gevonden wordt, of we dus 6 of 7 inscripties hebben. Dat klinkt natuurlijk altijd heel stom in een presentatie. mensen kijken ook heel gek aan, van ja, in godsnaam ga erheen en tel ze. Zoveel zijn het er niet. Mm-hmm. Vertel erbij, er is er één kwijt. De lettervormen, de tekst, lijkt erop dat die 2 stijlen eigenlijk bij elkaar te hebben gehoord. Maar dat weten we niet zeker. Mooi. Ik vind het heel interessant, Pieter. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan nog uren met je doorpraten, maar we moeten zo richting het einde gaan. Ik wil nog één ding aan je vragen. En wat is uiteindelijk het doel van het onderzoek dat je doet? Wat wil je uiteindelijk kunnen neerzetten, kunnen vertellen aan iedereen? Het uiteindelijke doel van bijvoorbeeld naar die talen, maar ook wat ik nu in Spanje en Portugal doe met het vroege christendom is meer gaan nadenken over hoe de wereld in elkaar stak. En bijvoorbeeld met die meertaligheid. De Romeinse wereld was niet zo simpel. Iedereen sprak Latijn, maar het was veel complexer en veel meer vergelijkbaar met onze wereld. Ja. Waar we moeten spelen met meerdere talen. Ik ga je uitnodigen om nog een keer bij ons in de nacht langs te komen. Dan kunnen we hier anderhalf uur over praten. Want dat moet zeker lukken. Heel erg bedankt dat je wilde inbellen vanuit Rio de Janeiro. Bedankt dat ik mocht komen. En succes nog daar. Slaap lekker alvast. Dank je. Fijne dag. Dat was Pieter Houten, onderzoeker oude geschiedenis aan de Universiteit van Hamburg. En deze week de wetenschapper achter het X-account van NL-wetenschap. En wij zijn daarmee aan het einde van deze Nacht van NTR. Volgende week zijn we er weer. Dan spreken we met Maaike Verhagen. Zij is gedragswetenschapper aan de Radboud Universiteit. En kan ons meer vertellen over onderzoek naar eenzaamheid. Een belangrijk thema in deze tijd van het jaar. Morgen Omroep Zwart. De gast is Arturo den Hartog. Over klassieke muziek uit Suriname voor jongeren. En zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Merel Wilaert. Ze gaat het hebben over schuldenproblematiek. Heb je daarover een vraag? Stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Of luister gewoon lekker naar het uurgesprek van vroeg. Ik wens je alvast een hele fijne dag vandaag. En ik zie je graag. Ik hoor jullie graag volgende week weer. Fijne dag nog. NPO Radio 1. 5 uur, Annette Schut.